NPO Radio 1. Het NOS-journaal. VVD, D66, PvdA en GroenLinks komen met een initiatiefwet tegen homogenezing. Die praktijken zijn schadelijk en moeten strafbaar worden gesteld, vinden ze. Het kabinet zei vorige week dat het zelf voorlopig niet met zo'n wet komt. Maandag gaat een klein deel van de middelbare scholen nog niet helemaal open, blijkt uit een rondgang van de NOS. 7% van de scholen houdt de fysieke lessen beperkt of weet het nog niet. Ongeveer 90% van de scholen is maandag wel weer open. De Britten die terugkomen uit Portugal moeten 10 dagen in thuisquarantaine. De Britten hebben Portugal van de groene lijst gehaald. Het aantal coronagevallen stijgt. En er zijn zorgen over de Nepalese mutatie van de Indiaanse variant van het virus, schrijft de BBC. Vooral elektronica en sportzaken hebben gemerkt dat de winkels weer volledig open zijn. De afgelopen maand verdubbelde hun pinomzet vergeleken met de maand daarvoor, toen mensen alleen op afspraak konden winkelen. De Amerikaanse maatschappij United Airlines heeft 15 supersonische passagiersvliegtuigen besteld. De Boom Supersonic moet in 3,5 uur van Londen naar New York vliegen, in plaats van 7 uur. Vroeger kon de Brits-Franse Concorde dat ook, maar die vliegtuigen worden sinds 2003 niet meer gebruikt. Het weer, veel zon, in de loop van de dag stapelwolken en vooral in het zuiden kans op een fikse regen- of onweersbui. Het wordt 22 tot 26 graden, aan zee enkele graden koeler. ANWB Verkeersinformatie. Een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Rotterpolderplein. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging vanaf Velzen is een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar loopt het vast voor knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten is de vertraging. Daar is één rijstrook dicht door een aanrijding iets verderop op de A20. Dan de A20 vanuit Hoek van Holland tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein. 2 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen iets voor Hoevelaken. Er staat file vanaf Strandhorst, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen. De Tweede Kamer is het getreuzel van het kabinet beu en komt nu zelf met een initiatiefwet tegen homogenezing. Spraakmaker vanochtend is oud-politicus en directeur van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Ja, die wet, die initiatiefwet komt van VVD, D66, GroenLinks en PvdA, hoorden we net in het nieuws. Ja. Op dat vak kunnen ze elkaar dus wel vinden. Ja, is maar goed ook. Het is natuurlijk schandalig dat het zeg maar wordt toegestaan. Dus dat is, ik vind met iedere samenwerking, ik hoop ook dat de PVV, ja, 21, dat ze al die partijen zich erbij aansluiten. Want we moeten uiteindelijk een doorbraak forceren dat geloof zo'n dominante rol heeft om dit soort dingen maar toe te staan. Ja. Dat is gewoon niet goed. Heel veel mensen voelen zich diep gekwetst, worden opzij gezet, worden als minderwaardig beschouwd. Je zou zeggen, daar zijn we wel voorbij, maar... Hè? Nee, maar blijkbaar niet. Dus zelfs, kijk, samenwerking, dit zijn allemaal partijen die nog redelijk dicht bij elkaar zitten. Maar ik zou willen dat ook de Partij van de Arbeid hier wat dat betreft met dit soort onderwerpen ook met de PVV als bondgenoot ziet. Mm. En alle rechtse partijen, maakt mij allemaal niet uit. Want hier moeten we één ding, ander ding doorbreken. Dat is zeg maar de rol van geloof in de politiek. En die is gewoon te groot. En dat zit in de grondwet, dus dat snap ik wel. En ja, ook daar moeten doorbraken geforceerd worden. En die zit ook in het CDA en de ChristenUnie. Want de ChristenUnie heeft natuurlijk 2 jaar geleden al tegengestemd. Ja, tegen zo'n wet, zit nog in het kabinet. Is dat eigenlijk een reden om dan niet om de tafel te gaan zitten, ook met de ChristenUnie? Nee, want met iedere politieke partij zijn verschillen. Kijk, ik ben er wel voor dat er gewoon meer ruimte is voor politieke partijen om hun eigen profiel te zoeken en eigen doorbraak te forceren. Want juist als je zeg maar in coalitiepolitiek alles bevriest, dan verandert er nooit wat in dit land. En dit zijn van die dingen die moeten veranderen met welke coalitie dan ook. Ja, maar goed, je kunt wel vasthouden aan je principes en zeggen, ja, maar sorry, dit gaan we gewoon niet doen. Nee, dat kan, maar die rol die wordt vooral gegeven in de Nederlandse politiek aan coalitiepartijen. Ja. En daarvoor moet je af van dat soort type coalitiepolitiek. En moet een keer een meerderheid in het land, van rechts tot links, want nogmaals, ik vind ook belangrijk dat PVV ook meedoet. Mm-hmm. En daar zou ik ook niet mee in een kabinet willen zitten, maar dat je voor dit soort dingen doorbraken forceert. Helder. Voor het Mediaforum zit alvast aan tafel Jaap van Zessen. Goedemorgen, Jaap. Hoofd digitale media van het AD. Goed nieuws dat de Kamer dan dat initiatief dan nu neemt. Ja, ik sluit me helemaal aan bij wat er net gezegd is. Ik vind het goed nieuws en ik vind het ook heel ouderwets. En je zou nog bijna kunnen zeggen dat er dus een heel groot deel van de Kamer dus niet ondersteunt en zo. Ja. Ja. Het is heel ouderwets. Dus ja. Een heel goed initiatief. Doet de wenkbrauwen fronzen. Ja. In Stand.nl gaan we het hebben over Suriname. Want dat land dreigt te bezwijken onder het coronavirus. Er is een volledige lockdown. En op de intensive care geldt al een paar dagen code zwart. Nou, een Nederlands team van medisch personeel vertrekt vandaag vanaf Schiphol naar Suriname. En we sturen vaccins natuurlijk. Goed dat we helpen, of zouden we meer of misschien wat minder moeten doen? Stelling is, Nederland moet Suriname uit deze coronacrisis helpen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. In Suriname is een nachtmerriescenario werkelijkheid geworden. De coronavaccins in Suriname zijn bijna op. En dat terwijl de situatie niet is veranderd. De derde coronagolf slaat er zo hard toe dat de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. De toch al zo kwetsbare gezondheidszorg hier is volledig bezweken onder de enorme toestroom van patiënten. Je merkt ook dat de middelen er niet altijd zijn. Hè? De materialen, de medicijnen zijn niet altijd voorradig. Vaccinatieprogramma ligt intussen wel op stoom, maar kan na het weekend abrupt eindigen. We hebben nu nog ongeveer 18.000 doses over. Hoe is het met mijn vrouw? Want die ligt in een andere ziekenhuis, in het Vincentius. En mijn dochter ligt in het academisch. Dus hele gezinnen die ziek zijn. Nederland moet Suriname uit deze coronacrisis helpen. Dat is de stelling vanochtend. Hans Spekman, hebben wij de morele plicht om Suriname om alle zeilen bij te zetten om het land daar uit die crisis te loodsen? Ja, ik voel dat zelf wel zo. Van het woordje moeten, daar krijg ik altijd pikkeltjes van. Maar van moreel voel ik wel zeg maar een extra verantwoordelijkheid naar het land. En daarbij ken ik heel veel mensen die daar weer familieleden hebben. Want de banden ook in families zijn natuurlijk heel dik. En dat maakt ook dat je daar wel extra verplichting voelt om te helpen waar je kan. En sowieso is het wat er gebeurt natuurlijk zelfstandig ook erg. Dus als dat in Nigeria zou gebeuren, zou ik ook de neiging hebben. Maar Suriname, vanwege de historische banden die we hebben met het land, maakt het extra bijzonder. Maar dat stopt wel een keer misschien, hè? Dus dat is... Het stopt wel een keer? Ja, dat is nooit eeuwigdurend, toch? Is dat over 200 jaar nog steeds de morele plicht? Of over 300 jaar, of over 1000 jaar? Daarom werpen we de vraag nog maar eens op. Ja, dus ik snap het. Dus ik zeg zelf nog, ik kom nog misschien uit die generatie die dat nog ietsje bewuster heeft meegemaakt. Ik ben 55. Mm-hmm. Dus ik voel het wel. Maar ik snap wel op een gegeven moment dat die morele plicht wat dunner wordt. Ja, maar nu nog niet, in ieder geval. Voor mij niet. En in dit geval ook niet. Nee, zeker niet. Nee. Jaap van Zessen? Nou, ik vind dat het vanuit Nederland een plicht is richting alle landen. Ik bedoel, we zijn toch een beetje het rijk luiskindje van... Dat heel erg klaagt hier ook over hoe snel het gaat en hoe dat we op vakantie willen reizen, dat soort dingen. Mm-hmm. Code geel of code oranje. Ja, daarom, hier is code zwart. En dat is het allerbelangrijkste. Verplaatsen in hun land dat niet die vaccins kan aanschaffen en dat soort dingen. Dus daar staan we best wel weinig bij stil, vind ik. Mm-hmm. En Suriname is daar natuurlijk, wat er gezegd werd, historisch gezien ook. Ja. Daar kunnen we ook helpen. Maar dat geldt voor heel veel andere landen waar we nog veel meer kunnen doen. Ja, ja. Dus wat jou betreft niet per se een bijzonder verhaal? Als je ergens moet beginnen, is Suriname sowieso ook wel natuurlijk vanwege het netwerk, et cetera, dat je daar al hebt. Dat is waar. Zou kunnen daar natuurlijk zeer nuttig zijn. Ja. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. En via Twitter en Facebook komen reacties. Rob Riphagen, die schrijft... Vanzelfsprekend, het is een geweldige kans om de relaties te normaliseren. Die hoe complex ook. In Nederland wonen veel Surinamers die ook graag willen dat we helpen hun familie te redden van een doemscenario. Laten we geen tijd verliezen met bureaucratie en politieke bijgedachten. Helpen nu. Coralie Kouwenberg zegt via de Radio 1-app... we hebben nog een enorme voorraad mondkapjes liggen... van ene Siewert van Liende. Minister Van Ark wil ze vernietigen. Is het niet beter om ze dan nu nakeuring naar Suriname te sturen? Alles is beter dan kapitaal vernietigen. Nou, constructieve gedachte. En Albert Willem Knop die schrijft op onze spraakmakerscommunity... moeten is overdreven, maar ondanks de rare fratsen van Boutersen... is de band tussen Nederland en Suriname toch hechter dan met andere landen. Dan is het toch een verre vriend die je wil helpen. Nou, dat brengt ons bij de eerste beller, Rajender Kargi, ambassadeur van Suriname in Nederland. En op dit moment staat u op Schiphol. Meneer Kargi, goedemorgen. Goedemorgen. Want u gaat zo meteen dat vliegtuig uitzwaaien, hè, dat vertrekt met zorgpersoneel en medicijnen naar Suriname. De band Nederland en Suriname, hechter dan met andere landen, hoorde ik net. Het is toch een verre vriend die je wil helpen. Een verre vriend is misschien wat dunnetjes uitgedrukt, of niet? Ik denk dat we familie zijn. En familiebanden zijn banden die je niet kunt doorsnijden. Ja. Die zijn er. En daar moeten we inhoud aan geven. En dat gebeurt nu op een fantastische manier. Ja. Ja. En ik hoorde net zeggen over de morele plichten. Mm-hmm. Ik denk dat morele plichten overstijgen op dit moment. De situatie is gewoon heel ernstig. En behalve dat we morele plichten hebben... denk ik dat we ook gewoon een pure zakelijke plicht hebben. We moeten die situatie in Suriname snel onder controle krijgen. Niet alleen voor vanwege de banden en de relatie, maar gewoon voor de bevolking daar. Maar ook om zeg maar het verkeer tussen Nederland en Suriname weer te herstellen. En ook niet alleen persoonlijk verkeer, maar ook het zakelijk verkeer. En de samenleving in Suriname moet weer gaan normaliseren. En dat kan alleen maar door massale hulp. En we zijn zeer, zeer erkentelijk dat dat nu gebeurt. Op een manier die echt zijn weerga niet kent, denk ik. Op elk niveau, op regeringsniveau, is dus nu deze steun met vaccins, middelen en medicijnen op gang gekomen. Ministeries van VWS, Buitenlandse Zaken, Defensie, iedereen speelt zijn deel in deze operatie. En daarnaast hebben we dus nu een heel hoop aanmeldingen van vrijwilligers in de medische wereld. Van verplegenden tot artsen, tot specialisten die zich hebben aangemeld om Suriname te gaan. Daar is nu een eerste selectie uitgemaakt. Op basis van wat in Paramaribo is aangegeven als de acute eerste nood. Dat zijn mensen dus zeg maar heel veel op het gebied van intensive care en micro-specialisten. Microbiologie-specialisten. Daarnaast zijn er twee grote zuurstofcontainers door Defensie naar Suriname gebracht. Waardoor Suriname ook zelf zijn eigen medische zuurstof kan maken. Waardoor je even wat minder afhankelijk bent van externe leveranciers. Ja. Wat in zo'n crisissituatie erg nodig is. Ja, want daar was ook de nood hoog en het gebrek groot aan, hè, aan dat zuurstof ook. Ja. Nou vertrekt dus straks om, 12:35 dat vliegtuig met zorgpersoneel. Dat team aan boord en hulpgoederen dus. Er gaat zuurstof naartoe, er gaan vrijwilligers naartoe. Is het voldoende wat er op dit moment gebeurt? Ik natuurlijk niet op dit moment. Hè. Het is zo'n situatie moet op gang komen. Maar ik denk dat we zeg maar alles in place hebben om zeg maar uiteindelijk de zaak onder controle te krijgen. Nederland heeft een speciale gezant aangesteld voor deze operatie vanuit het ministerie van VWS. Mm-hmm. Maar Sprengers, die een dergelijke operatie ook gedaan heeft, heeft geleid voor de Antilliaanse eilanden. Dus met die ervaring op zak en de lessons learned daar is hij nu ook aan de slag. Er komt een hele hoop aan. Er is een grote hoeveelheid vaccins toegezegd vanuit Nederland. Ja. Ik hoop dat alles zodanig geregeld kan worden dat we volgende week al kunnen beginnen met het leveren van de eerste 40.000 AstraZeneca vaccins. Ja. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Dus wat overleg hier en daar nodig. Maar dat komt denk ik allemaal wel goed. Dat komt allemaal wel goed. Want van die 40.000 vaccins, hè, die dus volgende week die kant op gaat. Als ik het goed heb begrepen uit de berichtgeving vanuit Suriname, is het na dit weekend echt ook wel op, de vaccins daar. 40.000 gaan er dan nu naartoe. Terwijl 100.000 hè, liggen er klaar en zouden ook zo kunnen op het vliegtuig kunnen. Hoe heeft u daarnaar gekeken eigenlijk, naar die discussie hier, dat niet mogelijk was, vanuit VWS ook? Geen 100.000, maar in eerste instantie 40.000 vaccins sturen? Nou, kijk, weet u, het is een lastige discussie en het heeft ook niet zoveel zin om zeg maar in bijvoorbeeld termen elkaar daarover te gaan zitten de maat nemen. Iedereen weet dat het noodzakelijk is. Ik weet van intern dat er aan de kant van de Nederlandse overheid echt tot op het allerhoogste niveau de urgentie noodzakelijk is. Er wordt het ook op achtergrond van alles gedaan aan alle bureaucratie en papierwerk, wat ook nodig is, helaas, om dat allemaal doorboren en snel te regelen. Het staat op het punt van gebeuren. Dus laten we gewoon naar de toekomst kijken. 40.000 snel in het Paramaribo krijgen. Daarna komt er nog meer. En ik denk dat we ook even realistisch moeten zijn. Kijk, zeg maar, we kunnen een hele hoop aanleveren, maar aan de kant in Paramaribo moet ook alles in place zijn om dat te kunnen verwerken. Ja, en is dat zo? Ja. Er is een plan uitgewerkt. Mark Sprengers die is dus vanmiddag in Paramaribo en die gaat dan met de mensen daar aan tafel zitten om te kijken van welke onderdelen van dat plan kunnen als eerste geïmplementeerd worden en moeten dat doen. En dan moet gewoon zeg maar, de hoeveelheid vaccins die geleverd kan worden in lijn gebracht worden met prikcapaciteit in Suriname. Ja. Goed, meneer Kargi, tot slot. Gaat deze hulpactie vanuit Nederland, de relatie met Suriname, want de betrekkingen zijn niet altijd even warm, naar een hoger niveau tillen, uiteindelijk ook? Gaat het voor de langere termijn ook nog wat betekenen, denkt u? Zeker. Kijk, ik denk dat we sowieso kunnen zeggen dat na de verkiezingen van vorig jaar die relaties al vrij snel hersteld zijn. Hè. Het feit dat we zeg maar, weer ambassadeurs hebben uitgewisseld, is het belangrijkste signaal van de relaties. Veel andere ministers, Blok is in Suriname geweest, mevrouw Veiligveld is in Suriname geweest. Intussen. Onze eigen minister Buitenlandse Zaken is drie keer in Nederland geweest, minister van Financiën geweest. De president en minister-president Rutte hebben een hele goede relatie, mannen bellen en appen met elkaar. Er wordt zeg maar op hoogambtelijk niveau technische bijstand een hele hoop al gedaan en voorbereid. In het najaar komt waarschijnlijk president Santokki op werkbezoek in Nederland. Dus er is zeg maar heel veel gebeurd. Maar ik denk dat zo in elke relatie ook een crisis, zoals die nu is, ook bijdraagt tot de binding. En ik denk dat zeg maar, het gezamenlijke delen van deze crisis ook een verder versterking kan zijn van de relatie. Oké, dank u wel, meneer Carri. Ambassadeur van Suriname in Nederland via een wat af en toe moeilijk te verstaanbare verbinding vanaf Schiphol. Ga ik naar Jeroen Brandenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw vrouw is Surinaams en u heeft daar ook vrienden en familie wonen. Doet Nederland genoeg naar uw indruk op dit moment? Nou ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje minimaal. Want ik ben ook FNV-bestuurder. En ik heb vorige week ook het FNV-bestuur gevraagd om daar ook druk op te zetten. Om meer hulp te sturen. Want we hebben natuurlijk ook veel warme relaties met Suriname. Ja. En wat het grootste probleem is denk ik dat niet alleen de coronacrisis daar ook een issue is. Maar ook de financiële crisis. Hè. De inflatie is superhoog, groot hoog. Ja. En ook de sociale onrust. En waar wij echt bang voor zijn is dat, hè, er is net een nieuwe regering, ook wat net gezegd is. Is dat het na ook wateroverlast, corona en die financiële crisis, dat echt ook sociale onrust ontstaat. Hè? Want mensen kunnen gewoon niet meer rondkomen. Ja. En daarom vind ik ook van, jongens, we moeten veel meer doen. En die vaccins, die 40.000, dat moet echt gewoon veel meer worden. Want dat is de enige manier om uit die crisis te komen. En dat mensen ook weer, ja, het ook een beetje een toekomst hebben. Ja, u zegt druk uitoefenen op het FNV-bestuur. Wat is de rol van de vakbond in dit verhaal eigenlijk? Nou ja, wat ik ken, nogmaals, wij hebben ook veel contacten met de bonden in Suriname. Hè. Vanuit daar krijgen we ook signalen van, jongens, het gaat niet goed. Hè. Ja, ja. Waaronder de politiebonden, het onderwijs, het zorgpersoneel, et cetera. En nou ja, wij weten natuurlijk, we hebben ook veel contacten natuurlijk met de regering. En we hebben dus ook de ministers en diverse mensen ook gevraagd, jongens, stuur nou, geef alle druk nou op om gewoon die actie te ondernemen. Want het is nu gewoon code zwart. Dus vanuit mijn positie hè, heb ik proberen dat ook te doen om daar onze familie en vrienden daar ook nog te kunnen ondersteunen. Ja, ja. Wat doet u zelf voor uw familie en vrienden in Suriname? Via uw vrienden? Nou ja, dat is financiële ondersteuning. Hè. We sturen ook pakketten die kant op. En je ziet ook dat heel veel mensen, het is super druk op dit moment om pakketten te sturen naar Suriname per boot. Maar je probeert ook geld te sturen. Maar ja, de koers is zo slecht en de producten zijn zo duur, is dat het gewoon onbetaalbaar is. Ja. En dat is denk ik, er zit veel meer crisis dan alleen de corona. En dat is denk ik de zorg die ik ook vanochtend met jullie wil delen. Ja, nou, dat is in ieder geval gelukt. En mooi dat u een ingang vindt via de vakbond en via uw vrouw natuurlijk dan. Jeroen Brandenburg, hartelijk dank. Ik ga naar Jurgen Rijman, presentator en initiatiefnemer van de actie Nederland voor Suriname. Dat was afgelopen zomer, hè Jurgen? Goedemorgen. Dat was 8 juli volgens mij vorig jaar dat we dat gedaan hebben. Ja, we hebben even gekeken naar wat dat heeft opgebracht toen. De tussenstand daarvan, 1,2 miljoen. Maar we konden eigenlijk geen eindstand vinden. Heb jij die? Uiteindelijk is het op iets meer dan 1,2 miljoen is het geëindigd. Ja. En dat geld is via het Rode Kruis overgemaakt naar het Rode Kruis in Suriname, die het vervolgens weer met SuforSu heeft helpen distribueren over de verschillende ziekenhuizen die dat geld nodig hebben. Ja, precies. Ja. Is dat eigenlijk een bedrag dat jou teleurstelde? Of waarvan je dacht, wauw, wat een schitterend bedrag. Hoe moet ik dat plaatsen? Nou, ik ben dusdanig opgevoed dat als je iets krijgt, dat je daar gewoon blij mee moet zijn. Ja, precies. Dus wij waren met alles blij. En het heeft zeker wat nodig kunnen lichten daar. Maar ja, het is nu weer zover. Dus we hebben de website weer geactiveerd. Nederlandvoorsuriname.nl. Ja. En we hopen dat mensen daar naartoe gaan om te doneren, zich aan te melden als vrijwilliger. Of eventueel ook te kijken als je medische spullen hebt die je nog kan sturen in stevige hoeveelheden. Dat je die dan via ons door kan sturen naar Suriname. Ja, precies. Betekent dat ook dat er weer een benefietavond zit aan te komen op korte termijn? We gaan het niet meer via de NPO doen. We gaan in samenwerking met Funix gaan we een dag besteden eraan op de radio. Daar zijn we nu in onderhandeling over. Mm-hmm. Ik hoop dat dat doorgaat. En daarna hebben we op 17 juni hebben een livestream vanuit de netwerkvereniging, dat ding van ons, de Surinaamse netwerkvereniging. En daarmee gaan we met alle Surinaamse bekenden die we kunnen vinden en prominenten gaan we gewoon een uur, anderhalf uur lang gaan we stevig fundraisen online. En we hopen dat we daarmee dan weer een stevig bedrag kunnen ophalen. Ja. Om nu weer te kunnen ondersteunen. Ja. Bovendien hebben we ook nu besloten om Nederland en Suriname tot een permanente stichting te maken. Die ook een ambi-status kan krijgen. Zodat we in dit soort gevallen sneller kunnen inspringen. Ja, want het land is kwetsbaar hè? Qua infrastructuur. Ja. De economische infrastructuur, de letterlijke infrastructuur. En de klap is des te harder met deze coronacrisis, kan ik me voorstellen. Vind jij dat Nederland op een bepaalde manier ook de morele plicht heeft om Suriname uit deze crisis te loodsen? Nou, morele plicht. Ik zeg altijd, als je je oudste dochter iets te vroeg uit huis hebt gestuurd en ze niet helemaal op eigen benen kan staan, is het heel fijn als je als ouders dan toch even voor haar zorgt wanneer ze in nood is. Ja. Dus ja, is dat de morele plicht? Ik vind dat de menselijke plicht die we met z'n allen hebben om mensen in nood te helpen in Suriname. Ja, precies. Daar moet je gewoon een maandje de huur over maken, hè? Als ouders, toch? Ja, precies. Daar help je dat maandje huur betalen, ja. Ik ken dat als geen ander. Oh ja? Nee, ik bedoel, mijn kinderen doen het prima hoor, maar het is wel eens gebeurd dat je moet bijspringen. Dus dat hebben alle ouders wel eens gehad. Ze heeft ze toch niet de deur uitgestuurd of wel? Te vroeg? Nee, ik heb ze niet te vroeg de deur uitgestuurd. Ze zijn zelf gegaan. De deur uit. Ja. Ook dan kan je nog maar hele plek. Ja, joh, ze wist niet hoe snel ze weg moesten wezen. Ja. Ga je zelf nog richting Suriname, Jurgen? Ik hoop na mijn tweede vaccinatie, die kreeg ik op 29 juni. Ja. Ik hoop kort daarna direct te kunnen gaan en kijken waar ik ook gewoon fysiek een bijdrage kan leveren, absoluut. Ja. Nou, mag ik vragen, weet jij hoeveel mensen er nog gevaccineerd daar moeten worden? Want dat is toch ook eigenlijk wel een beetje overzichtelijk? Het zijn 600.000 mensen? Ja, er zijn ongeveer 500.000 mensen. Ik heb begrepen dat er nu ongeveer 80.000 gevaccineerd zijn. Ja. Dus ja, met de hoeveelheden die er aankomen nu vanuit Nederland, denk ik dat we zeker wel binnen nu en 2 maanden een redelijke groepsimmuniteit kunnen bereiken. Ja, gelukkig. Jurgen, ja. We gaan jou dan horen vanuit Suriname, hoop ik. Dan zoeken we nog even contact. Vind je dat absoluut goed? Kunnen we dat afspreken? Ja, ik vind het. Absoluut. En heel hartelijk bedankt voor de aandacht die jullie hier aan geven. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. Oké, dankjewel Jurgen Rijman. Hans Ramsoet, Surinaams historicus. Goedemorgen. Goeiedag. Ja, want daar hebben we het eigenlijk een beetje over. Het woord is al een paar keer gevallen, de morele plicht. Vindt u dat Nederland gezien, en laat ik het dan maar even benoemen, het koloniale verleden een morele plicht heeft om Suriname te helpen? Nou, ik ben met Jurgen Rijman eens dat we het niet moeten hebben over een morele plicht, maar over een menselijke plicht. Je hebt te maken met een pandemie en in dit soort situaties help je elkaar. Ja. En wat betreft het koloniaal verleden, Nederland en Suriname delen een langere geschiedenis dan Nederland en Limburg. Vanuit die achtergrond is het een goede zaak als Nederland Suriname in dit geval blijft ondersteunen. Ja, dat is een mooie. We hebben een langere relatie met Suriname dan met Limburg inderdaad. Daar had ik nog nooit zo over nagedacht eigenlijk. Nee, hele goeie. Waar heeft Suriname op dit moment het meest behoefte aan? Ik denk sowieso de vaccins. Ja. Vaccins. En vanuit Nederland is er van de week, volgens mij, zijn er zuurstofflessen en zuurstoftanks daar naartoe vervoerd. En met name, het gaat ook om personele ondersteuning. En u had net een interview met de Surinaamse ambassadeur. En ja, ik begreep uit zijn verhaal dat er vandaag een ploeg medici, verpleegkundigen naar Suriname vertrekken om te assisteren. Zeker, dat vliegtuig vertrekt om 12:35 vanaf Schiphol. Ik had het ook met de ambassadeur over de relatie, hè, die wel eens gespannen is geweest, of bekoeld, ja, of afstandelijk in de loop der jaren. Dat fluctueert ook een beetje. Heeft natuurlijk ook alles met Desi Bouterse te maken gehad. Wat gaat deze hulpactie vanuit Nederland betekenen voor de relatie met Suriname, denkt u? Tussen de twee landen? Kijk, de relatie is genormaliseerd. Vorig jaar, nadat Bouterse van het politieke toneel verdween. Er zijn over en weer ambtelijke en ministeriële contacten. En ik sluit niet uit dat de huidige hulpactie mogelijk zal leiden tot intensivering van de samenwerking. Mm-hmm. Ja, nou dat zou heel mooi zijn, Hans Ramsoet. Ja. Hartelijk dank, Surinaamse historicus. Ga ik naar Don Ceder, Kamerlid van de ChristenUnie. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Nederland biedt nu vooral medische ondersteuning. Dat vliegtuig dat dus straks vertrekt, de vaccins die er naartoe gaan. Vrijwilligers hoorden we al, zuurstof gaat er naartoe. Zou er wat u betreft ook andere vormen van hulp geboden moeten worden? Zijn daar al plannen voor? Nou ja, volgens mij is er een hulpverzoek neergelegd bij Nederland. En ik ben heel blij dat Nederland daaraan hoor geeft. Voor mij, zoals de vorige spreker aangaf, hebben we een historische band met elkaar. Mm-hmm. En ik denk dat je op basis daarvan elkaar helpt. Mocht er een hulpvraag komen, dan hoop ik uiteraard dat het ministerie daar serieus naar gaat kijken. Maar zover ik weet zijn er al spullen. Er zijn zuurstofcontainers vanuit Defensie, zijn een paar dagen geleden die kant op gegaan. Ja. Ja, en ik hoop dat we daarmee de situatie kunnen stabiliseren. Ja. Stabiliseren, dat is de huidige noodsituatie. Maar hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid naar Suriname? Niet alleen nu, maar ook op de wat langere termijn? Nou ja, ik denk dat, dat het in het kader van twee landen die een historische band met elkaar hebben en ergens ook wel de hoop hebben, dat wordt in ieder geval naar elkaar uitgesproken om een goede vriendschap, een goede relatie te hebben. Ja. Ik denk dat dat de insteek zou moeten zijn. Dat je als twee landen zegt, wij helpen elkaar waar nodig. Mm-hmm. En volgens mij ligt daar echt ook wel het primaat bij Suriname. Dat zij aangeven wat er nodig is. Ja. Ik denk niet dat Nederland zaken moet gaan aanleveren waar geen behoefte aan is. Volgens mij is het wel belangrijk dat er heel goed contact is. Volgens mij is dat er nu. Daar ben ik heel, heel blij om. En ik hoop ook dat dit een aanloop is naar een betere band tussen beide landen. Want ik denk dat dat de afgelopen jaren helaas wat bekoeld is geraakt. Goed, maar dat gaat, als ik de geluiden zo hoor, de goede kant op. Dankjewel. Owen Venlo, oud-PvdA-politicus. Kent Shantoki, president van Suriname natuurlijk, persoonlijk, hè? Ja, goedemorgen. Dat klopt. Ja. Goedemorgen. U was heel optimistisch toen die Shantoki als president aantrad. Heeft dat precies. Optimisme zich eigenlijk al uitbetaald? Is dat bewaarheid? Nee, nog niet. Oh. En vooral nu met deze coronasteun uit Nederland. Geweldig, geweldig. Maar tegelijkertijd wordt het tijd dat Shantoki zijn belofte gaat waarmaken, diasporabeleid gaat ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van diasporabeleid is een diaspora-databank. Ja. Waarin alle Surinamers die deskundigheid hebben en dat in Suriname of voor Suriname zouden willen inzetten, zijn geregistreerd. De Surinamese president heeft beloofd, er komt een speciale afdeling diasporazaken op buitenlandse zaken. Ja. Dat komt er niet. De minister van Buitenlandse Zaken, Ramdin, heeft er geen zin in. Dus het diasporabeleid hapert, het komt niet van de grond. En nogmaals, het is nu een crisis corona. Ja, precies. Maar straks hebben we hebben ook een economische crisis. We hebben ook een crisis met water. We hebben ook een crisis met milieu. Dus als Suriname blijft weigeren om diasporabeleid te ontwikkelen, dan gaat Suriname altijd dit soort hulp nodig hebben. Ja. Ook als ze het zelf hadden kunnen regelen. Ja. Dus mijn oproep aan de president van Suriname is, kom alsjeblieft met die bijzondere afdeling, directoraat diasporazaken en het diasporabeleid. Precies, en dan, dat zou ook nog heel goed van nut kunnen zijn, juist in deze coronacrisis, hè, met alle kennis die hier ook in Nederland zit. Precies, vanuit Suriname. Ja. In Amerika heb je ook een grote Surinaamse diaspora. Mm-hmm. Voormalige Antillen ook. Dus kortom, Suriname, maak gebruik van je eigen deskundigen. Ja. Naast de Nederlandse Hollandse deskundigheid. Het is er nog niet van gekomen, blijkbaar, bij meneer Shantoki. Nee, en mijn teleurstelling wordt steeds groter. De oproep is nog maar eens gedaan, meneer Venlo. Okay. Hartelijk dank. Nederland. Okay, hoor, fijne dag. Door. Nederland moet Suriname uit deze coronacrisis helpen. Daar is 59% het mee eens. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Ze zijn weer open. De forten, bunkers en vestingsteden van de Waterlinies. Ga op expeditie. Ontdek wandelend of fietsend het linielandschap. Boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek. Nu overal verkrijgbaar. Je hebt buiten eten en je hebt buiten genieten. Naar Macro dus, voor alles op de barbecue. Het prachtigste vlees, de lekkerste verse vis en nog veel meer. Van het mooie weer genieten? Doe het groots, doe het Macro. Verse zeebaars, nu 7,49 per kilo. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Journalist Frenk van der Linden is gearriveerd voor het Mediaforum. Goedemorgen, Frenk. Thuis ook maar zo enthousiast over me, hoi. Zeebaars voor €7,49, hoorde ik net. Ik heb er wel zin in. We hadden het zo over de formatie. De bakken staan in het zand, de hakken staan in het zand, kunnen we lezen in de nieuwsberichten. Maar hoeveel daarvan is politiek spel en hoeveel is echt? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid heeft zijn eerste prik tegen het coronavirus gekregen. De Jonge was aan de beurt op basis van zijn geboortejaar 1977. Hij werd ingeënt in Rotterdam, waar hij woont. Maandag kreeg premier Rutte zijn coronavaccinatie. Partijen in de Tweede Kamer hebben een initiatiefwet aangekondigd tegen homogenezing. D66, VVD, PvdA en GroenLinks maken samen een wetsvoorstel waarmee het strafbaar wordt om therapieën voor genezing aan te bieden. De Tweede Kamer vroeg 2 jaar geleden al om een verbod, maar vorige week zei het kabinet nog dat er voorlopig geen voorstel komt. Hatte van der Woude van de VVD is een van de initiatiefnemers van de wet. Zij vertelt waarom het kabinet er niet aan wil. Zij zijn bang, maar dat is dus ook nog niet helemaal uitgezocht. En dat willen wij dus wel doen. Dat het recht dat het raakt aan godsdienstvrijheid. Maar ja, wij zien niet hoe het discrimineren en traumatiseren van homo's binnen de vrijheid van godsdienst valt. De partijen willen niet langer wachten. Therapieën om iemands identiteit te veranderen noemen ze schadelijk en onderdrukkend. De Amerikaanse maatschappij United Airlines heeft 15 supersonische passagiersvliegtuigen besteld. De Boom Supersonic moet in 3,5 uur van Londen naar New York vliegen in plaats van in 7 uur. De gemeente Urk laat onderzoek doen naar de vuurwerkrellen van eind vorig jaar en de avondklokrellen. Bij de ongeregeldheden werd brand gesticht en werden hulpverleners belaagd. Er is geen bewijs dat UFO's van buitenaardse wezens zijn. Maar een goede verklaring is er nog altijd niet. Dat zeggen Amerikaanse inlichtingendiensten die onderzochten 120 waarnemingen. 9 van de 10 middelbare scholen gaan maandag weer volledig open. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. De scholen die aangeven niet volledig open te gaan, gaan het aandeel fysieke lessen wel flink opschroeven. Ongeveer 7%, een deel daarvan zegt, we houden het gewoon bij het huidige lesrooster en zetten dat door. Zeggen ook van ja, waarom zouden we dit zo vlak voor de zomervakantie nog aanpassen? Ander deel gaat wel iets meer open, maar zegt ja, het lukt ons niet om dat tot die 100% te doen. Maandag moeten de scholen weer volledig open. Veel scholen hebben nog wel zorgen omdat nog niet alle docenten zijn gevaccineerd. En ook is er onzekerheid of iedereen 2 keer per week wel een zelftest doet. Scholen die niet volledig open gaan, kunnen een gesprek met de onderwijsinspectie verwachten. 20 Surinaamse artsen, verpleegkundigen, laboranten en technici vertrekken vandaag naar Suriname. Dat team gaat in de ziekenhuizen daar helpen bij de coronacrisis. De ziekenhuizen in Suriname liggen vol met patiënten en er is een tekort aan medische spullen. En daarom gaan er de komende tijd ook vaccins van AstraZeneca die kant op. Minister De Jonge wil komende week 40.000 vaccins sturen. Maar volgens Suriname is dat niet genoeg. Het weer, veel zon, in de loop van de dag stapelwolken, vooral in het zuiden kans op een fikse regen- of onweersbui. En het wordt vandaag 22 tot 26 graden. Morgen meer buien en wat koeler dan vandaag. Lekker fris. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar was een aanrijding met een vrachtwagen bij knooppunt Rottepolderplein. Die vrachtwagen wordt nu geborgen. Daardoor staat de file vanaf Beverwijk 6 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht en waarschijnlijk gaat dat nog een uur duren. Op de A16 van Breda naar Rotterdam was een aanrijding bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging vanaf Ridderkerk is 10 minuten en er is 1 rijstrook dicht. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Bij Florius zeggen we altijd, huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is, is er weg. Ja, precies, weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius, hypotheken die meebewegen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De formatie is in een impasse, of op zijn minst in een zeer complexe fase. Maar doorzien we genoeg hoeveel van die weerstand politiek theater is. En de Best Social Awards werden gisteravond uitgereikt aan, zo zegt de organisatie, iedereen die uitblinkt op social media. Wie dat zijn, bespreken we zo in dit mediaforum. Met Jaap van Zessen, chef digitaal bij het AD, journalist Frenk van der Linden en spraakmaker van vanochtend Hans Spekman, oud-PvdA-voorzitter en directeur van het Jeugdeducatiefonds. Maar we beginnen met wat jullie zelf in de media. Frenk, jij wil graag een ode geven aan de bureauredacteur. Ja, Leonie van Oudenhoven, kent u die naam? Gaan dagen in uw bestaan voorbij dat u haar niet op uw netvlies ziet opduiken. Maar we zouden zonder haar moeten. Een andere bureauredacteur die hier om de hoek van onze studio zit. Zeker. En die uitzendingen voorbereiden. Leonie was degene die mij binnenhengelde gisteren voor Tijd voor Max als gast. En toen viel me weer op hoe goed sommige mensen in dat vak zijn. Want hoe deed ze dat? Nou, door te zeggen, wij willen je heel graag hebben om die en die redenen. Dat is voor ons belangrijk. Maar om te laten merken dat ze zich in je had verdiept. Dat ze je boek had gelezen. Dat ze je goed kon uitleggen waarom het ook voor mij interessant was om daar te zitten. Een empathieklier, zal ik maar zeggen. Een ander behandelen zoals zij zelf waarschijnlijk zelf ook graag behandeld zou worden. Mm-hmm. En dat is ontzettend knap. Want op die manier loodt zij soms mensen binnen die bijvoorbeeld veel meer kijkers bij een ander programma zouden kunnen krijgen. Veel meer boeken zouden kunnen verkopen. Maar zij heeft een kwaliteit waardoor je denkt, nee, ik ga bij hun hier zitten. Uh-huh. Die vrouw die kent mij al. Ja. Ik ben haar iets verschuldigd. Ik herinner me dat in een ver verleden zij bijvoorbeeld Nelly Kroes binnenhengelde voor een tv-programma. Nelly, wat was het? 900 miljoen boete gaf aan Microsoft. En de machtigste vrouw op Merkel na van Europa was of zoiets. Ja. En dat voor een heel onschuldig programma. De eurocommissaris kwam uit Brussel voor een dingetje van niks. Nou, hier zitten mensen om de hoek die s'morgens voor dag en douw opstaan. Zeker, de redactie van Spraakmakers. Ja, ja, de kranten doorspitten. God mag weten wat voor een digitaal nieuws doorspitten. De agenda opstellen. Met mij bellen van tevoren als ik onderweg ben in een trein en weer te weinig tijd heb om rustig door te praten over wat we zouden kunnen behandelen vandaag. Ik wil gewoon even een diepe buiging maken voor de Leonie van Oudenhovens van deze wereld. En haar collega's hier. Want zonder die mensen zouden jij en ik als interviewer en presentator nul zijn. Het is het fundament van een uitzending. Ja. Misschien nog wel meer dan dat ook. Hans Spekman, als jij wordt benaderd door redacteuren voor een programma, of je aan tafel wil zitten, zoals hier. Nou ben je hier met enige regelmaat te horen. Maar hoe belangrijk is het dat je serieus gevraagd wordt, ook inhoudelijk, op de goede manier? Ik vind het wel fijn als er een zekere mate van vertrouwen is. En het verdiepen, wat Frank zegt, vind ik zeer belangrijk. Mm-hmm. Dus ik heb een beetje hekel aan alle oppervlakkigheid, want die is er best veel. Dus dat vind ik heel erg fijn. En dat, ik vind dat over het algemeen de kwaliteit in Nederland eigenlijk heel hoog bij alle programma's waar ik wel eens kom. Ja. Die mensen werken hard. Zeker. Maar Hans, wanneer zeg jij nee tegen een verzoek? Als ik het idee heb dat ze eigenlijk iets anders zoeken dan dat ze zeggen. Ja. Ik vind namelijk helemaal, ik ben heel open. Dus ik vind het heel erg prima als mensen aan mij ook rechtstreeks zeggen, ja, dit is wel wat ik belangrijk vind. Maar ik voel natuurlijk zelf wel aan, zeker in die, toen ik in de politieke brandhaard van Den Haag zat, waar iedereen de focus op had. Ja. Ja, dan weet ik natuurlijk heel goed wat ze eigenlijk willen. En als je dat dan niet zegt, dan vind ik het vervelend. Ja. En dan zeg ik nee. En anders zeg ik ja, wat ik vind, dat was zeker in mijn oude vak, maar ook nu is het gewoon een heel belangrijk onderdeel van onze democratie dat we openheid hebben naar elkaar. En dus openheid ook naar het publiek. En dus ik vind het de verantwoordelijkheid van iedere politicus om in beginsel altijd ja te zeggen tegen programma's. Mm-hmm. En niet, waar we het zo meteen over hebben, om je alleen maar op de sociale media te begeven. Maar ik vind juist dat je altijd publiek verantwoordelijk moet overleggen. En ja. zouden die mensen thuis, de mensen thuis, zoals Wiegel altijd zei, beseffen dat die boeken die worden besproken, die talkshows en zo, in essentie worden gelezen door die bureauredacteur. Ja. Mm-hmm. Natuurlijk kan Jeroen Pauw, of hoe ze verder ook heten mogen, niet 7 boeken in de week lezen als er 7 auteurs aan tafel zitten. Dus die bureauredacteur die zit vaak na de uitzending nog, tot diep in de nacht, door die bundel van jou heen. Zeker, maar dat hoort ook, dat is ook zijn werk gewoon. Toch? Jawel, maar het publiek kent dat mechanisme amper. Nee. Dat is mooi om eens even in de keuken te laten kijken. Precies. Zo werkt het. Zeg je daarmee ook dat ze belangrijker gemaakt moeten worden? Of dat ze meer zichtbaar zouden moeten zijn? Ik vind dat ze bijvoorbeeld meer zouden moeten verdienen. En wij minder. Want wij worden vaak best goed gehonoreerd in Hilversum. Zeker de happy few onder de presentatoren en interviewers. En er mag best iets af voor de mensen die eigenlijk het vuile werk voor een groot deel doen. Zou ze ook bekend moeten zijn? Dat is een interessante vraag. Nou, Leonie van Oudenhoven in ieder geval wel. Want die is zo goed. Ja. En daar zijn er natuurlijk ook een paar van. Hè? Je hebt daar ook een top onder dat type mensen. Onder dat soort journalisten. We gaan naar de socials. Je noemde het al even, Frank. De Best Social Awards werden gisteren uitgereikt. Wat zijn dat voor awards, Jaap? Het zijn awards die sinds een jaar of 8 of zo uitgereikt worden aan initiatieven die gebeuren op social media. Aan bijvoorbeeld de beste Twitteraar, de beste Instagrammer, de beste YouTuber. Dat soort dingen. Maar ook de leukste tweet. Het staat een beetje stil bij de mooie kanten van social media, want het is heel makkelijk. En dat doe ik zelf ook vaker mee om de slechte kanten te laten zien. Ja, maar slechte kanten zoals daar zijn, de vorming van nepnieuws, toch? Nepnieuws, heel veel lelijke reacties. Vijandelijkheid. Heel veel narigheid gebeurt er. En dat komt ook deels door de techniek daarachter en door de bedrijven daarachter. Maar het is ook wel goed om af en toe even uit te zoomen en te denken van ja, het is niet voor niks dat we sinds 2005 via Hives een beetje in aanraking zijn gekomen. Al 15 jaar onderweg zijn en dat er ook heel veel mooie dingen gebeuren waar heel veel mensen kennis uit halen of mooie dingen. En die awards staan erbij bij stil. Mm-hmm. En dat is 1 keer per jaar. Moet ik zeggen dat ik een aantal jaar in de jury heb gezeten daarvan. Ja. Wat waren de criteria eigenlijk voor de winnaars? Het ligt een beetje aan de categorie. Van wat is, ik zat voor de beste inhaker. Dat zijn dan weer van die reclamecampagnes van wie speelt het leukste in op het nieuws en zo. Mm-hmm. Maar ook, ja, wat is de criteria van de beste Instagrammer? Ik kan me voorstellen dat iemand is met positieve impact. Dat is vaak iets wat genoemd wordt. Dus je kan wel veel mensen willen bereiken, maar ben je positief? Hoeveel impact heb je op andere mensen? Het kan een klein clubje zijn op wie je veel invloed hebt. Of op heel veel mensen die in de normale media niet zo snel opvallen. En je hebt tegenwoordig ook steeds meer journalisten of bekenden die dankzij social media een podium hebben verworven. En zo boven water zijn gekomen. En in de traditionele media inmiddels ook. Dat was bij Siewert van Linden in niet geringe mate het geval. Ja. En de traditionele media heeft hem toen opgepikt. Gretig opgepikt. Ja. Hans Spekman, daar zei je net iets over tijdens het nieuws. Hè? Dat de media daar ook over Siewert doorpratend daar een verantwoordelijkheid in hebben. Ja, zeker. Want het ging nu de laatste tijd alleen maar over zijn politieke connecties. Maar zijn mediaconnecties hebben hem natuurlijk bij het begin op een enorm kritiekloos schild gezet. Ja. Is dat wijsheid achteraf of niet? Nee, hadden die media dat kunnen weten? Eigenlijk jaren terug toen hij al liep met een jongerenbeweging en alle partijcongressen afliep. Ik wilde hem als voorzitter helemaal het woord niet geven, omdat hij vooral heel erg bezig was met zijn eigen politieke agenda. En dat is later ook gebleken. Hij heeft zich ook bij de PvdA aangemeld. We kennen hem nu via het CDA. Ja, zeker. Maar hij heeft zich ook bij de PvdA aangemeld. En toen waren ook best wel wat leden boos op mij dat ik niet, omdat hij jong was, hem niet het woord gaf. Maar het was niet. Hij had gewoon zijn eigen Siewert-agenda. Dus het was niet alleen maar dat hij zogenaamd liep voor de jongeren in de politiek activeren. Nee, hij had zijn eigen Siewert-agenda toen al. En dat heeft hij altijd gehad. Ja, en dus ik snap niet dat hij dan zo toch in die beginfase zo kritiekloos als een soort met messias op het schild werd gegeven door de eigen media. Mm-hmm. Maar die van Zessen? G500, hè, dus dat die op agenda, ja, of op themaniveau volgens mij bij congressen was. Ja. Dus dat was ook geen geheim volgens mij. Mm-hmm. Nee, maar het was geen geheim, maar hij had er een agenda achter. Zijn eigen politieke opvattingen waren echt enorm dominant. Mm-hmm. Want tot de dag van vandaag denkt hij precies hetzelfde over de hervorming als de arbeidsmarkt, als de agenda die hij toen had. Mm-hmm. En dat was snoeirechts. Ja, en dat hadden we hadden de media kunnen weten in ieder geval. Ja. Frank van der Linden? Ja, nou ja, wat mij ook opviel was toen al, en daar had ik het ook wel met collega's over, waarom hij onafhankelijk commentator werd genoemd, ook als hij in belangrijke programma's zoals Nieuwsuur en dergelijke optrad. Want hij was geen onafhankelijk en is geen onafhankelijke commentator. Het is iemand die partijallianties had, belangen had enzovoorts enzoverder. En die hadden er eigenlijk minimaal iedere keer bij moeten worden vermeld. Dat hebben we, laat ik pluralis majestatis maar gebruiken, nagelaten. Ja, ook in de context waarin we zaten. Hè, want dat is misschien ook wel even belangrijk om er dan toch nog even in herinnering te roepen. We zaten aan het begin van de coronacrisis. Er was een groot gebrek aan mondkapjes. De paniek was groot. Ik hoorde het Ernst Kuipers gisteravond zeggen bij Bo. Hè, het was echt het Wilde Westen was uitgebroken eigenlijk. Dan toch moet je kritisch blijven. Ja, want er waren ook heel veel bedrijven. Die hadden ook de mooiste aanbiedingen. Hè? Ja. Dus zelfs ik als Jeugd Educatiefonds kreeg best wel mooie aanbiedingen van bedrijven voor mondkapjes om die gratis aan die scholen te geven. Maar er was heel veel onrust. Maar waarom wordt de een dan wel door de media uitgenodigd en op schild gezet? Ja. En de ander niet? Omdat hij goede babbel heeft. Ja, terwijl ik denk dat sommige bedrijven hadden misschien net iets meer ervaring en andere bedoelingen. Maar niet alleen die babbel. Jaap heeft het over die prijzen voor die social toestanden. Daar zit dus ook een groot talent. Mm-hmm. Talent om die kanalen te benutten. Ja. Daar is de een virtuozer in dan de ander. Maar dat kan dus heel erg twee kanten op gaan. We hebben het over de positieve kant. Maar je kunt er ook op een schaamteloze manier misbruik van maken, toch? Absoluut, ja. Ja. Ja. Even de winnaar dit jaar, want dat is onder andere Linda Hakenboom. Zij zat gisteravond bij Bo. Hè? Ja. Jij bewondert haar ook, hè? Nou, de manier waarop ze dat doet. Ik zag haar gisteravond ook praten en je zag dat er ontroering was aan de tafel. Ja. Bo kreeg tranen, Diederik Gommers zat erbij. Dan zie je wel wat het doet. Zij is ziek, herstellend. En ze heeft iedereen meegenomen op Instagram door, ik weet niet hoe vaak ze deed, maar bijvoorbeeld elke dag iets te laten zien van haar. Ja, wat ze meemaakte en hoe ze mensen erbij kon helpen. Ze vertelde aan tafel ook dat doordat zij dat deed, dat er volgens een aantal mensen zich ook gemeld hebben en zijn gaan testen. En nou ja, dat er daardoor dingen... Zij had een voorbeeldrol. Soms komt zo iemand op tv of in de krant. En dat is bijvoorbeeld een paar keer per jaar. En nou, hier... zijn natuurlijk wel al presentatrice, hè? Dus ze was al wel enigszins bekend. Ja. Zullen we even luisteren hoe ze dat gisteravond deed bij Bo aan tafel? Ja. Ik krijg echt bijna dagelijks berichten van mensen die zeiden, ik ben gegaan en het was foute boel. Ja. Doordat jij het zei, om jezelf te checken. En dat is echt al mijn kwetsbaarheid waard. Want ik kom natuurlijk op mijn kwetsbaarst in beeld. En dat is best wel spannend. Maar als je dan dat soort berichten krijgt, ja, dat is echt... daar doe ik het voor gewoon. Ja, Jaap. Ja, daar is social media een heel mooi platform voor. En zelfs al zet je er één keer bij Bo neer in een jaar, dan kan ze elke dag gevolgd worden door mensen die datzelfde meemaken. Ja. En iedereen met dezelfde hobby of met dezelfde interesses als jij, die kun je vinden op social media. En dat betekent ook dat complotdenkers elkaar kunnen vinden. Hè? Dus dat is een slechte kant. Mm-hmm. Maar dat iedereen, dat er ineens een plek ontstaat waar mensen elkaar tegen kunnen komen. En laten we wel zijn. In heel veel gevallen is dat heel goed. Mm-hmm. Nou kun je inderdaad, je zegt het zelf, twee kanten op, hè, met die socials. In het ene geval kun je zeggen, het is een werkelijke representatie van de werkelijkheid. Dan de reguliere media af en toe zijn. Ja. Die een selectie maken veel meer dan die socials. Aan de andere kant ontstaat daar ook een beeld van een wereld die misschien helemaal niet echt is. Wat ik zeg over die complotdenkers of zo. Ja, dat is een wereld die niet echt is. Ja, of een te mooie wereld. Of een ideale wereld waar iedereen aan wil voldoen, maar die helemaal niet reëel is. Tuurlijk, want er zijn mensen die willen inderdaad ook iets. Die hebben iets te verkopen. Of die. Ja. Dus er zijn heel veel negatieve kanten, laten we duidelijk zijn. Ik wil in dit geval vooral de positieve dingen laten zien. Ja, maar het is gewoon de echte wereld. Dat komt gewoon allebei voor. En ik vind het wel mooi dat we stilstaan bij de mooie kanten. Mm-hmm. Kijk, ik heb natuurlijk een paar jaar terug dat interview gehad met Frame. Samen met mijn vrouw, die uitgezwaaide longkanker had. Maar daarna, de beweging die kwam op Facebook om ook als troost te dienen voor ons. Ja, ja. Maar ook nog eens waar mensen zich in herkenden en fijn vonden dat ze open over werd gesproken, omdat zij dezelfde worsteling hadden over leven en dood. Ja. Ja, dat doet ook op met mensen. Dus ik vind de mooie kant toch doorslaggevender, ja, dan de negatieve kant. Ja, al zit er. Ik vond dat ook geweldig. De Volkskrant werd ook overspoeld door reacties. Ja. Dat is prachtig om zo'n platform te kunnen zijn. Maar de achterkant van die socials is natuurlijk wel dat er gewoon het klassieke beginsel check, double-check niet in zit. Mm-hmm. Dus daar kan een hele eigen wereld worden opgetrokken die met een beetje gevaar allerlei duistere kanten heeft, allerlei gevaarlijke kanten heeft, zonder dat, en dat is bij het grote publiek toch te onbekend, zonder dat daar een vorm van controle op is. Dat is, maar hadden we anders in de tijd dat de oorlog op zijn hevigst was in Syrië, nieuwsberichten gehad, ja, zeg maar, vanuit Syrië zelf, waar het gesloten was. Absoluut eens. Het is zegen en vloek. Ja, en Frank, denk jij dat mensen in staat zijn om onderscheid te maken tussen wat authentiek is? Want dat is een begrip dat gisteravond ook heel erg veel voorbij kwam. Nou, ik zie heel veel mensen hun naturel spelen. Ja. En ik weet niet of iedereen dat zo makkelijk doorziet, maar ik denk wel dat het een steeds groter bewustzijn is. En dat juist naarmate onze omgang met die socials langer duurt en intensiever wordt, ook dat soort gelaagdheden beter worden bekeken, worden gezien. En dat mensen dat verdisconteren in hoe ze iets tot zich nemen en uiteindelijk een conclusie eraan verbinden. Ja. Ik wil met jullie naar de formatie, als jullie het goed vinden. Want we blijven er natuurlijk ons mee bezighouden, die formatie. Jantje sluit Pietje uit, die wil graag met die. Dit onderwerp is superbelangrijk, terwijl het andere onderwerp best ingeruild kan worden. En ondertussen duurt en duurt het maar. Jaap van Zessen, is het formatienieuws nog interessant eigenlijk, vind jij? Het is zeker interessant nieuws wat we ook moeten melden. Bij het AD brengen we dat ook met de parlementaire redactie in Den Haag. Ja. Is het ook een kliktoppertje? Nee. Nee? Nee, nee, dat is het niet. En dat heeft er ook mee te maken. Ja, kijk, op het moment dat er een akkoord is, dan wordt dat natuurlijk goed gelezen, wat er echt baanbrekend nieuws is. Maar iedereen die elkaar nu uitsluit en over 2 weken misschien weer toch met elkaar gaat, dat is voor mensen met politiek interesse heel interessant. Maar laten we wel zijn, voor het groot publiek, ook waar het AD voor schrijft, is dat nice to know. Maar ja, je weet ook dat het over 2 weken anders kan zijn. Ja. En dat maakt het, denk ik, maar goed, dat is de interpretatie van de cijfers, de reden waarom het minder gelezen wordt. Ja. Frank, zit jij nog op het puntje van je stoel bij Formatie Nieuws, dat we nu dus in een impasse zitten? Nou, ik denk niet dat het baanbrekend nieuws is wat ik nu zeg, maar ik overweeg ernstig om de volgende keer niet meer naar de stembus te gaan. Oh. En dat ik weet niet of dit een heel fijn signaal is. Nee. Ja, na 40 jaar journalistiek en betrokkenheid bij Den Haag was voor mij persoonlijk in ieder geval een verdrietig punt om te belanden. Ja. Ik merk dat de geloofwaardigheid van wat zich daar afspeelt voor mij zo nihil is geworden, dat ik denk, ik ga nog wel, maar dan ga ik blanco stemmen. Want de bouwde uitspraken die worden gedaan door de ene politicus over de ander, hè, oppositie over Rutte, moties van wantrouwen enzovoort, enzoverder, die vervolgens eigenlijk helemaal niet gestand worden gedaan zodra het formatieproces begint. Want dan is het weer volkomen acceptabel dat die meneer de minister-president wordt, onder wie jij dan ook wel weer bereid bent te dienen in het kabinet. Daarvan denk ik, ja, ik wil daar eigenlijk niet meer bij zijn. En, ik merk als ik met collega's praat, familie praat, vrienden praat, dat bij veel meer mensen leeft. En ik heb het idee, maar goed, je moet uitkijken met je eigen navel, dat we als journalistiek iets aan het missen zijn. Dat steeds meer mensen zoiets krijgen van, ja, wacht even. Wat is die journalistiek aan het missen dan? Nou, dat er bij veel meer mensen iets begint te leven van, ja, daar is een scrum op dat Haagse deel van het voetbalveld. En dat zal allemaal wel heel belangrijk zijn. Maar hier op een ander deel van het veld gebeuren andere dingen, grotere dingen die mij dieper raken. En zien wij journalistiek, van de journalistiek wel voldoende, dat die desinteresse, naar mijn intuïtie, naar mijn schatting zegt, aan het toenemen is. Ja, ja. En die verbinding, hè, van 1 keer per 4 jaar uitdrukking mogen geven aan je stem en wat er vervolgens gebeurt, maandenlang in de vorm van een formatie, is zo gering geworden dat ik me heel goed voor kan stellen dat journalisten als David van Rijbroek zeggen, er moet door volksraden en dergelijke, door alternatieven te verzinnen van hoogdemocratische aard, toch een betere navelstreng komen tussen die lui daar die Chinees spreken op het Binnenhof en wij. Ja, maar Hans Spekman, is het ook niet zo dat, als we het dan over die media en de rol van de journalistiek hebben, hè, ook in dit hele formatieproces en waar we nu al weken naar zitten te kijken, is die rol ook, zou die niet wat meer moeten zijn, zou die niet wat meer moeten duiden dat dit bij het spel hoort? Ja, want het hoort erbij. Als je als partijen ver uit elkaar staat. Met andere woorden, dat we naar een spelletje zitten te kijken. Maar uiteindelijk komt er een kabinet. Het is ook wel heel serieus, hè? Want als je zeg maar te gemakkelijk, te snel, naar de ander toe beweegt, omdat je weet dat het misschien over een half jaar dat je toch samen zit. Dan hebben mensen die misschien hoop hadden gehad op een bepaalde uitkomst, die voelen zich ook een beetje bedrogen. En het is dus niet alleen spel, maar het is ook zelf wennen aan het idee en je direct de achterban laten wennen aan het idee. Want ik snap wel wat Frank zegt, maar we zijn een buitengewoon ingewikkeld politiek complexe situatie. Met hele verschillende politieke partijen. Met heel veel verschillende politieke partijen. Met allemaal totaal verschillende achterbannen. En een hele geharnaste opstelling die iedereen naar elkaar heeft gehad. Maar niemand heeft de meerderheid. Nee. En we weten uiteindelijk en dat iedereen met iedereen aan, uiteindelijk, hè, is het mogelijk dat iedereen met iedereen aan tafel kan zitten. Alleen in het kabinet. Ik vind natuurlijk ook, ik hecht ook aan dingen. Dus ik hecht ook aan de toezegging van Lilianne Ploemen dat ze GroenLinks niet loslaat. En ik vind ook dat ze dat niet moet doen. Maar dat vind ik. En ik ben één iemand van één van de achterbannen. En zo heeft iedere achterban, daar leven ook eigen opvattingen. En als je dat morgen doet, bijvoorbeeld bij ons in de partij, je zou iets doen zonder steun van eigen partij, dan gaat het niet door. Het is heel spannend wat Hans hier zegt. Want aan de ene kant, ja, het moet lang duren om geloofwaardig te maken dat je uiteindelijk piepend, krakend en zo. Je moet eigenlijk een beetje tegenstribbelen om je achterban tevreden te houden. En aan de andere kant tevreden te houden, maar ook zelf te wennen aan het idee. Ja. En te komen geleidelijk aan tot een agenda waar je over de persoonlijke rancunes heen stapt. En waar je wel een agenda weet te maken wat bindt. Ja, maar dat kan dus veel te lang duren. Zeker tegelijkertijd snel gaan. Ja, want we weten nog allemaal, hè, Diederik Samson voerde een fervente anti-VVD-campagne. Ja. En na de verkiezingen, vrij kort daarna, zat hij in ene te tortelduiven aan de tafel van Pauw en Witman met de Mark Rutte, aan wiens keukentafel hij al heel snel tot een soort van basisakkoord was gekomen. Dat je als kiezer dacht, hè? De PvdA-leider die moord en brand schreeuwde, anti-Mark, en die nu daar, ik bedoel, er zat nog net niet de hug in aan de tafel, de armen die om elkaar heen werden geslagen. Ik voelde me als PvdA-kijker, kiezer, en ik was ook een kijker, toch eigenlijk een soort van bedrogen, want dat ging dan weer te snel. Dus het is eigenlijk, het is nooit. En andersom was dat ook zo, hè? Want de VVD had toen een record op aantal opzeggingen, toen ik eenmaal had gezegd, nou, ik ben er wel blij mee, feest van nivelleren. Ja. Ze zeggen ze hun ledenbestand ongeveer met een derde krimpen. Maar dan is het ook van alle tijden, hè, wat je zegt. Echt vloeken in de kerk. Dit is skilla en gaript, is dit. Het is heel ingewikkeld. Ja. Goed, we gaan kijken. Maar het is dus geen, ik vind het geen spel. Nee, het is geen spel. Het is ook. Het is uiteindelijk geen spel. Alles wat nu wordt gezegd door de verschillende politici is vooral voor hun eigen achterban en voor zichzelf. Ja, maar dan en is het toch een spel? Dat. Nee, want het is bloedserieus. Want als je namelijk een verbintenis aangaat met je eigen achterban, steunt het maar een dag. Ja. Of een week, of twee maanden. Dan zitten we over 3 maanden, dan zitten we weer bij de stembus. En dan zijn we één blanco stem rijker. Van Frank, dat is. Vind ik dan toch interessant. Jesse Klaver bijvoorbeeld, hè, die heeft in die verkenning, heeft hij eigenlijk 3 van zijn kroonjuwelen van GroenLinks, heeft hij eigenlijk meteen losgelaten. Ja. Hoe gaat hij dat eigenlijk goed maken in deze situatie? Ik denk dat hij nu minder, dan moet hij wel wat lastiger zijn. Ik denk dat hij nu veel minder bewegingsruimte heeft dan toen. Want ik denk dat hij nu, en daar ben ik heel blij mee, de PvdA niet zal loslaten. Nee. Dat hij, moet de PvdA eigenlijk wel met iemand in zee gaan en zich zo daar loyaal tegenover opstellen die zelf daar niet zoveel moeite mee heeft? Ja, vind ik wel. Je moet je in de politiek soms in je gezicht laten slaan en toch gewoon de relatie blijven houden. Maar het gaat hem stemmen kosten. Kijk, hij daalde, dat is te weinig gesignaleerd, van 600.000 voorkeurstemmen naar de vorige verkiezingen en 200.000 voorkeurstemmen deze keer. Dat zegt al iets. Hè? Ja. Hoeveel extra voorkeurstemmen gaat dit de volgende keer kosten als het goed is? Ja, is ook een vraag die niet heel erg gesteld is in de media tot nu toe. Goed, tot zover. Lennart van Dijk is binnen. Ja, goedemorgen. Van het taalteam. Lennart van Dijk, ik ben van het taalteam en ik werk ook nog bij de Taalstaat als bureauredacteur. Kijk, je staat in het zonnetje vanochtend. Zeker, ja. Dankjewel, Frank. Goedemorgen allemaal, hier is de taal. Omdat Erik van Muiswinkel over precies 2 maanden 60 jaar wordt, is het vandaag in het taalteam de dag van de 3 V's. Voetbal, vaccinatie en formatie. Te beginnen met die laatste, dit hoorde ik in Goedemorgen Nederland. Gistermiddag kwam zij met GroenLinks-leider Klaver en PvdA-voorvrouw Ploemen op de thee bij Hamer. Die linkse wolk, Hoekstra en van CDA en Rutte van de VVD, die gingen gisteren na die linkse wolk op de koffie bij Hamer. Ja, het ging mij niet om het opmerkelijke nieuws dat Kaag, Klaver en Ploemen op de thee gingen bij Hamer en Rutte en Hoekstra op de koffie. Andersom leek mij logischer, want een wolkje associeer ik meer met koffie dan met thee. Goed, de linkse wolf, daar ging het mij om. Je hoort het veel de laatste dagen. En dat komt door Mark Rutte, want hij zei op 12 maart in het Parool: ik ga niet met een hele linkse wolk van partijen aan tafel. En met wolk bedoelt hij het in de betekenis van een zwerm, zoals je ook een wolk sprinkhanen kunt hebben. In zo'n wolk zit je dus altijd met meer elementen. Je kunt niet in je eentje een wolk vormen. Of zoals de Engelsen het altijd mooi weten te zeggen: you'll never walk alone. Dan, die linkse wolk is heel slim gekozen door Rutte, want het roept namelijk allemaal negatieve associaties op. Hè, dat de PvdA en GroenLinks zweverig of licht zijn of ongrijpbaar. Maar van de andere kant kun je ook stellen dat een wolk op afstand zichtbaar is, maar als je er eenmaal middenin zit, onzichtbaar. En daar zijn de linkse partijen natuurlijk vooral bang voor. Maar goed, wel of geen linkse wolk, voorlopig niet, zo hoorde ik op het Radio 1 nieuws. Volgens de opdracht van de Kamer moet Hamer eind deze week een verslag klaar hebben, maar witte rook lijkt nog ver. Ja, witte rook is er nog niet, geen wolkje zelfs. Dan nu de volgende vee, de vaccinatie. Weten jullie het nog, de coronapersconferenties van vorig jaar? Die autometaforen van Rutte en de jongen, het dashboard, navigeren via de achteruitkijkspiegel, gas geven op de remtrappen enzovoort. En ik kan jullie mededelen, de autometaforen is terug, maar nu wordt die ingezet bij het vaccineren. Luister maar naar wat immunoloog Marjolein van Egmond woensdag al in Op 1 zei. Het zijn allemaal hele goede vaccins. Maar die van Pfizer en Moderna, dat heb ik wel eens eerder vergelijk gemaakt, dat zijn een beetje dan maar de sportwagens. En die van AstraZeneca en Janssen, dat zijn dan gewoon de personenauto's. Maar uiteindelijk brengen ze je precies waar je zijn wil. Ja. Dus we zijn nou zeg maar, in de gelukkige positie dat we iedereen een sportwagen kunnen geven. Ja, we krijgen allemaal een sportwagen. Wie wil dat nou niet? Mooie metafoor. Maar als je niet van sportwagens houdt, maar je wilt wel Pfizer of Moderna, dan zijn er meer mogelijkheden. Ik ben ook aan de beurt volgende week, ja. Ab. Dus we zijn er druk mee bezig. En ik krijg volgens mij de Rolls Royce onder de vaccins. Echt? Ja, of Moderna of Pfizer. Volgens mij is dat wel hele goede, toch? En welk soort heb je? Pfizer. Dat is de Rolls Royce, hè? Onder de... Is dat zo? Ja, dat zeggen ze. Oh, ik heb dus AstraZeneca mooi. Is de Deux-Jeuvo. Ja, ik krijg een Rolls Royce. Ja? Ja. Volgende week. Dan nu even een blik achter de schermen van het nieuwsinterview voor radio en televisie. De journalist stelt een vraag en de geïnterviewde geeft antwoord. En dat vraaggesprek zend je dan uit. Maar soms wil je niet een interview uitzenden, maar alleen losse uitspraken van een gast. Ook wel quotes genoemd. Of verschillende quotes aan elkaar. Dan knip je de vraag eraf. Maar dan is het wel handig als je aan het antwoord kunt horen waar het over gaat. Dus dat je in het antwoord terughoort wat de vraag was, zonder de vraag te laten horen. Bijvoorbeeld, als ik vraag wat is jouw lievelingsdier, dan is het niet handig als de geïnterviewde de antwoord zure haring. Nee, je wilt dan dat hij zegt mijn lievelingsdier is zure haring. Onthoud dat concept even als je luistert naar een interview dat Jeroen de Jager gisteren in het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo hield met Kwame van der Hilst, die daar verantwoordelijk is voor de vaccinatie. En dan ben je in een paar weken klaar? Dan ben je in een paar weken klaar. Er zijn nu 90.000 vaccins gezet, hè, bij mensen? Er zijn 90.000 vaccins gezet. En u heeft weinig nog op voorraad liggen, 18.000 vaccins geloof ik? We hebben nog ongeveer 18.000 vaccins op voorraad. 100.000 vaccins in dat vliegtuig en Suriname is daarmee enorm geholpen. Suriname is ermee geholpen en de wereld is ermee geholpen. Dus niet eind juni, dat is te laat. Niet eind juni, dat is te laat. Het moet echt nu komen. Het moet nu komen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel iets uitgeknipt, want anders dan werd het veel te lang. Maar zo is het wel echt gegaan. Deze arts hadden dus heel goed begrepen. Dan tenslotte de derde V en die is van voetbal. Het Nederlands elftal speelde woensdagavond gelijk in de oefenwedstrijd tegen Schotland. Langs de lijn commentator Arno Vermeulen houdt ook van de letter V en zijn klankbroertje de F. Vrije trap voor vasthouden. En we hebben nog iets meer dan 4 minuten. De Schotten nog steeds met 2-1 voor met een vlijtig fluitende Victor Ferreira. Ja, ik noteer er 27 woorden in dit stukje, waarvan er 9 met een V of een F-klank beginnen. Dat is 1 op de 3. Fantastisch Vermeulen, zou ik willen zeggen. Dan heb ik tenslotte nog een etje. De GGD heeft nu gezegd dat iedereen die wil een vaccinatiebewijs in het gele boekje kan krijgen. Ik ben even naar de site van de GGD gegaan. Het etje luidt @GGD. Gele boekje hebben jullie op de site correct geschreven met een hoofdletter G en een hoofdletter B, zoals het groene boekje. Dankjewel, Lennart van Dijk, Frenk van der Linden en Jaap van Zessen. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Zometeen 2 nieuwkomers in de Tweede Kamer. Inge van Dijk en Lisa van Ginneke. Zij vertellen hoe ze hun debuut hebben ervaren. Viel die beruchte werkdruk mee of tegen? Spraakmaker Hans Spekman zit hier voor de nodige coaching. En na 11:00 spreken we met Ahmad Sad al-Din. In 2015 is hij van Syrië naar Nederland gevlucht en benaderde ons over het effect van corona op nieuwkomers. En straks om 11:50 spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt: in Amerika hebben 2 kinderen van 4 en 9 jaar een auto gestolen om wat te gaan doen? En dan dan zou er nu een leuk geluidje moeten komen dat dan als hint fungeert. Maar dat blijft even achterwege. We horen in ieder geval het antwoord over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De grote brand in de Haagse Schilderswijk is niet veroorzaakt door brandstichting. De politie zegt dat daar geen aanwijzingen voor zijn. Bij die brand 2 weken geleden raakten 40 woningen onbewoonbaar. 4 partijen komen met een wet tegen homogenezing. VVD, D66, PvdA en GroenLinks vinden zulke therapieën schadelijk en ze willen dat dat strafbaar wordt gesteld. In Cambodja zijn zeker 30 mensen overleden na het drinken van giftige rijstwijn. Bijna 100 mensen liggen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. En United Airlines in de VS heeft 15 supersonische passagiersvliegtuigen besteld. De Boom Supersonic moet in 3,5 uur van Londen naar New York gaan vliegen in plaats van in 7 uur. Dankjewel Jan. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij Purmerend. Daar staat 4 kilometer file vanaf de afrit Avenhoorn. De vertraging is zo'n 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Platen van Spraakmakers. Ja, Hans Beckman, jij mag vanochtend een plaat kiezen. Ja. En je wilde graag People Are Strange van The Doors laten horen. Een nummer dat aansluit op het gesprek dat we straks gaan voeren. Vind jij, op de een of andere manier. Waarom? Ja, dat is vooral zeg maar, wat mijn belevenis in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Vond ik toch wel gek. Hè? Want er, mensen zijn al een beetje raar. Maar als je dan door een vergrootglas kijkt, en dat gebeurt in de Haagse binnenwereld toch. Ja. Dan wordt het alleen nog maar nog raarder. En nu we allemaal weer naar buiten mogen, zullen we dat ook weer gaan zien. Daar genieten we ook van. Hè? Dus ja. Ik vind het een prachtige plaat. Het heeft ook een enorme arrangementswaarde, toch? Zeker. Die Tweede Kamer. Zeker. Goed, People Are Strange van The Doors. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. De vrije vertaling. Onze lieve heer heeft rare kostgangers van de Doors. KRO NCRW. Radio 1. In het laatste uur Spraakmakers spreken we straks met Ahmad Sad al-Din. In 2015 is hij vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Hij stuurde ons een bericht om aandacht te vragen voor asielzoekers en nieuwkomers die een extra zwaar jaar hebben door alle coronabeperkingen. We spreken zo meteen met hem na 11 uur. En aan tafel zat natuurlijk ook al Hans Speckman, directeur van het Jeugdeducatiefonds en natuurlijk jarenlang ervaring als Kamerlid voor de PvdA van 2006 tot 2012 om precies te zijn. En dat komt goed uit, want nu gaan we praten met, je kunt nog wel zeggen, verse Kamerleden Inga van Dijk van het CDA en Lisa van Ginneke van D66, nieuwkomers in de Tweede Kamer tijdens een, nou, allerminst rustige periode, zeg maar gerust turbulent. Maar het zomerreces komt in zicht. Een mooi moment om eens terug te blikken op die eerste ervaringen en de indruk van het Kamerlidmaatschap. Inge van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Van het CDA, dus de nummer 4. Je hebt eigenlijk al wel een lange politieke carrière achter de rug, hè? Je was 17 jaar gemeenteraadslid, tijdlang wethouder en ook nog voorzitter van het CDA in Brabant. Was dat Kamerlidmaatschap altijd al het hogere of het grote doel? Nee, ik ben helemaal geen carrièreplanner, om het zo maar te zeggen. Ik heb natuurlijk 20 jaar bij de Rabobank gewerkt. En ook daar was het iedere keer zo. Ik zat in een rol en dan keek ik om me heen en dan kwam er iets voorbij. En dan dacht ik van, hé, okay, dat is ook wel interessant. En ja, zo is het eigenlijk in de politiek ook wel een beetje gegaan. Dat is die trein van Ronald Koeman die af en toe voorbij komt, terwijl je dan even opspringt. Ja. Ja. Lisa van Ginneken van D66, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent veel later de politiek ingegaan, hè? Een paar jaar geleden. Eigenlijk ingegeven door uitspraken van Forum voor Democratie, voorman Baudet, en de opkomst van het populisme. Wat was de trigger voor jou? Nou ja, dat was eigenlijk de trigger. Dat was natuurlijk niet de reden om in de politiek te gaan. Dat is wel heel belangrijk om dat onderscheid te maken, denk ik. Nee, ik heb een soort, nou ja, meanderend, ik zal niet zeggen zwalkend, maar meanderend carrièrepad doorlopen. Ik heb 15 jaar in de ICT gewerkt, toen 15 jaar coaching, organisatieverandering gedaan. En in die laatste 5 jaar van die periode ben ik me maatschappelijk gaan inzetten, met name voor transgender mensen. Ja. En dat beviel me zo goed dat ik dacht, hey, ik heb ooit computersystemen ontwikkeld. Daarna ben ik mensen gaan ontwikkelen. Nu wil ik onze samenleving ontwikkelen. Oh ja, okay. Dus dat was voor mij de reden om de politiek in te gaan. En het is inderdaad waar dat het laatste zetje om ook echt van die uit de luie stoel te komen en actie te gaan nemen was. Ja, dat kreeg ik inderdaad van Thierry Baudet. Okay, je dacht, nu is het genoeg. Nu moet ik in actie komen. Ja. Ja. En had je verwacht eigenlijk zo snel op het hoofdveld te mogen spelen, namelijk de Tweede Kamer? Nou, toen ik aan het avontuur begon, toen ik mezelf besloot te kandideren voor de Tweede Kamer, dacht ik eerst nog van, nou, dit is een mooie generale repetitie, kan ik even ervaren hoe het proces gaat. Mm-hmm. En dan gaan we in 2025 gaan we ervoor. Ja. Maar toen bleek ik behoorlijk hoog op de lijst geplaatst te worden. Nummer 22, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Daar was ik heel blij mee. Dat gaf ook wel een soort erkenning aan alle maatschappelijke en bestuurlijke ervaring die ik van buiten meebracht. Ja. Ja, en dan kom je in één ronde al gewoon meteen in de Kamer. Dat was heel mooi. Ook wel een beetje schrikken, denk ik, of niet? Dat je denkt, oh jee, nou moet ik echt wat gaan doen ook. Ja, nou, ik ben nooit te beroerd om iets te gaan doen. Dus, maar het was wel op het moment dat de eerste exit poll kwam op de verkiezingsavond. Ja. Toen had ik wel meteen zoiets van, wow, 27 was de uitslag. Daar gingen er nog een paar af. Daar gingen er een paar van af. En ik hield er ook wel rekening mee. Hè. Het is een exit poll en geen officiële telling. Maar ik dacht, ja, zoveel zullen ze er niet naast zitten. Dus ik zit gewoon nu in één keer in de Tweede Kamer. Wat geweldig. Ja, het hoofdpodium van de Nederlandse politiek. Na die afgelopen verkiezingen in maart. En dan, ja, wat komt er allemaal op je af? Hè? Hoe hou je de balans tussen werk en privé? En niet onbelangrijk, hoe hou je nog een beetje in de smiezen wat er speelt in de maatschappij? In die Haagse bubbel. Inge van Dijk, voor jou plek 4 was het. Die verkiezing was natuurlijk een stuk vanzelfsprekender. Hè? Waren ze er thuis ook een beetje op voorbereid eigenlijk? Dat je op die trein ging springen? Ja, thuis kennen ze me wel een beetje. En waren ze wel een beetje gewend dat ik de neiging heb op elke trein te springen. En ik was natuurlijk al heel lang politiek actief naast een baan. En naast een baan fractievoorzitter zijn, lijsttrekker zijn, provinciaal voorzitter zijn. Ja. Is ook gewoon heel hectisch bestaan. Dan ben je ook eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, veel te weinig thuis. Dus die hectiek, die waren ze wel gewend. Ja. Maar ja, nu ben je ook gewoon 3-4 dagen in Den Haag. En slaap je er ook en kom je ook echt niet thuis. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel gewoon even voor iedereen heel erg wennen. Waarom kies je daarvoor? Ja, waarom kies je daarvoor? Ik heb natuurlijk lang lokaal meegedraaid. Eigenlijk is het een beetje parallel met de Rabobank. Ik heb heel lang bij lokale banken gewerkt in allerlei rollen. Nee, ik bedoel, waarom kies je ervoor om in Den Haag te slapen? Omdat de reistijd 4 uur per dag toch wel heel heftig is. En die 4 uur kan ik heel veel stukken lezen, mensen spreken. In de trein? Ja, maar dan moet je wel in een gebied wonen waar goede openbaar vervoer is. En helaas, waar ik woon, is dat wel echt iets minder. Dus het is ook echt efficiëntiekeuze. Ja. Ja. Het vraagt ook veel, hè? Want ik kwam natuurlijk uit Utrecht. En daar woon ik nog steeds. Dan ben ik niet weg te branden. En ik vond juist heel fijn dat ik altijd terugkwam in Utrecht. Omdat je in die Haagse wereld word je ook wel soms opgeslokt en een beetje raar gemaakt. Nu ben je natuurlijk al heel lang wie je bent. Heel lang raar. Nee, maar in die Haagse wereld, als je allemaal op elkaar zit en dan kom je s'avonds elkaar tegen op Binnenhof en dan ga je daar ook nog wat drinken. Dus het is ook wel, het is heel zwaar, lijkt mij. Dat is eigenlijk die kaasstop waardoor je blik op de rest van de wereld misschien een beetje. Nou ja, terwijl de kracht is natuurlijk, jij komt uit het lokaal bestuur. Je kent Brabant, zeg maar, op je duimpje. Ja. En daar vertrek je dan van toch. Ja, en toch ga ik er ook weer iedere keer terug. Ja. Ik ga straks ook weer gewoon terug. En ik heb morgen alweer afspraken met een aantal lokale afdelingen. Ik heb zondag spreek ik met mensen die gewoon dagelijks in problematieken zitten. Dus ja, je bent je wel bewust van dat risico. Hè? Want dat zegt ook iedereen tegen je. Let op, blijf alsjeblieft jezelf en blijf contact met ons houden. Ja. Het motiveert me ook wel extra om daar gewoon heel alert op te zijn. Ja, precies. En dat ben je wel. Ik wil even met je naar die eerste maanden en het gevoel, Inge van Dijk. Is er eigenlijk al een moment geweest dat je dacht, jeetje, waar ben ik in balans? Zeg. Oh ja, ja, zeker. Ben je ergens ook al wel geschrokken van dingen? Ja, geschrokken. Kijk, weet je, ze hebben, ik ben vooral geschrokken. Nou, nee, niet geschrokken. Dat is niet het goede woord, want je weet dat het zo werkt. Alleen nu zit je er middenin en nu ervaar je het ook. Hè? En ik heb bijvoorbeeld een portefeuille met gewoon best wel wat pittige, stevige wetgeving. Daar moet je gewoon heel veel tijd in steken. Dat is gewoon heel belangrijk, is de basis van ons bestuur. Maar dat is natuurlijk niet wat de krant of de media heel interessant vindt. Dus je voelt ergens die druk. En dan schrik ik van mezelf dat ik er toch wel een beetje gevoelig voor ben. Oeh, maar ik moet ook wel dingen doen die opvallen naar buiten toe. Terwijl als je je afvraagt, wat is nou de belangrijkste rol van Kamerlid? Ja. Het is ook wel echt die wetten en dat controleren. Minder sexy aspect ervan, maar wel echt heel erg belangrijk. Maar er is een soort druk om je te profileren. Ja, en die druk, ik dacht altijd, ik ben redelijk nuchter, moi, ik haal mijn schouders op en ik ga toch gewoon de dingen doen die ik belangrijk vind. Je voelt hem wel. Ja. Dus ik ben er niet van geschrokken. Want ik en vind je dat een onprettig gevoel? Het legt gewoon een bepaalde druk op je. Is dat onprettig? Ja, soms wel. Ja, zeker. Ja. Lisa van Ginneke, hoe ervaar jij dat? Ja, ik wou net zeggen, ik ervaar die druk om te profileren eigenlijk niet zo heel sterk. Maar ik heb het denk ik ook anders opgelost. Ik heb natuurlijk in de campagne heel erg bekendgemaakt dat ik het allereerste transgender Kamerlid van Nederland zou zijn. Ja, daar was je al eigenlijk geprofileerd, toch? Ja, exact. Dus de eerste periode na de verkiezingen ging daar heel veel aandacht naar uit. Dus volgens mij weet iedereen inmiddels wel wie ik ben. Hoewel ik me geen illusies maak over mijn bekendheid, hoor. Ik word niet door iedereen op straat aangesproken. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat geeft voor mij wel het gevoel dat ik me nu ook echt op de inhoud kan gaan concentreren. Want ik heb een complexe portefeuille met digitale vraagstukken daarin. Dat zijn best wel inhoudelijk ingewikkelde vraagstukken. Ook met veel relaties richting Europa. Dus dat vraagt ook dat ik me daar goed op kan concentreren. Ja, precies. Inge van Dijk, over profileren gesproken. Het waren turbulente maanden, hè, meteen. Jullie zijn echt wel behoorlijk in diepe gegooid. Na de verkiezingen, ook voor het CDA. Denk alleen al dat hele gedoe met die functie elders voor Pieter Omtzigt. Nu weer de kwestie met Siewert van Linde. Die dus flink verdiend heeft aan die mondkapjes. En daar is dan nu weer de discussie over, mag die lid blijven van het CDA of niet? Dan krijg je dus ook de vraag, wat vind jij? Zeker. Ja, dan krijg je overal de vraag over wat vind jij. Ja. Maar geef het antwoord eens. Ja, wat bedoel je over die turbulente maanden? Nee, of Siewert van Linde lid van het CDA mag blijven. Ja, daar ga ik echt totaal niet over. Ik bedoel, dat is echt. Kijk, ik weet natuurlijk heel goed hoe het is om voorzitter te zijn. En dat er allerlei politieke vragen op jou als voorzitter afkomen, waar ik dan een politiek antwoord op moet geven. Mm-hmm. Ik vind het belangrijk dat we die rollen gescheiden houden. Ik vind het natuurlijk, ik wil wel precies weten hoe het nou is gegaan. En ik wil nou wel echt precies weten hoe dit zit en hoe zoiets kan gebeuren. En als dit dus gewoon legitiem kan, wat vinden we er dan van? Ja. Maar moet je als Kamerlid daar niet juist wel wat van vinden? Hè? Want we hebben het over profileren. Maar je vraagt het is nu de discussie. Nee, maar je vraagt aan mij van wat ik vind van hem als lid van het CDA. Ja. Dus dat vraag je aan mij. Ja. En daar moet jij een mening voor hebben in de openbaarheid, toch? Ja, dat zeker. Kun je verwachten maar ik vind van een Kamerlid. Wel, laten we gewoon eens even. Kijk, mevrouw Van Ark heeft volgens mij gisteren best wel het een en ander erover gezegd. Ja, het uitzoeken, hè? Ja, maar volgens mij zitten er ook wel wat dingetjes die niet lekker gaan binnen het ministerie zelf. Mm-hmm. Ik wil dat graag weten. Ja. Want nu is het iemand die lid is van het CDA. Maar het gaat er niet om waar iemand lid van is. Het gaat erom gebeurde dingen in Nederland die we eigenlijk willen voorkomen. Ja. En daar zullen we dan onze wetgeving wel op moeten aan gaan passen. Dat is niet zo makkelijk, hè? Want ik zou zeggen, CDA moet gewoon roeieren, vind ik, hè? Maar als ik dat zeg, of als ik dat zei in mijn oude rol als PvdA-voorzitter van een PvdA-lid, dan is dat allemaal goed te doen. Maar als een Kamerlid dat zegt die een hele andere inhoudelijke ambitie heeft, dan is er de komende 3/4 jaar druk om het vooral over Siewert te hebben en niet over haar politieke agenda laat staan, over haar wetgeving. Maar goed, Siewert heeft wel meegeschreven aan het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld van CDA, dus het is best een relevante vraag. Kijk, maar ik vind, ik heb volgende week het verantwoordingsdebat en dit is een van de essenties, hè. Er gebeuren dingen en hoe kunnen we nou controleren dat dingen rechtmatig gebeuren? Ja. Dat vind ik echt bijzonder interessant en wezenlijk. Ja. Is hartstikke taaie materie, want dat betekent, kunnen we dingen controleren, zijn ze goed gerapporteerd, vinden we er iets van? Daar gaat dit ook over. En dat vind ik, daar hebben we in Nederland echt flinke stappen in te zetten. Ja. En dat blijkt wel iedere keer weer. Want we hebben iedere keer soortgelijke discussies. Een ander onderwerp dat de afgelopen weken ineens weer in het nieuws kwam. Het Binnenhof als burn-out-fabriek. Al in 2018 waarschuwde toenmalig Kamervoorzitter Khadija Ariep in de krant dat ze signalen kregen van Kamerleden die op het randje staan om af te haken. Nou, we hebben nu natuurlijk dat voorbeeld van Pieter Omtzigt. Hè. Het gevaar ligt dus blijkbaar op de loer. Hans Spekman, hoe heb jij die werkdruk ervaren in jouw tijd? Is die inderdaad te hoog? Moeten de Kamerleden te hard werken, te veel dossiers doorploegen? Nee, ik vind het echt niet. Het is wel te doen. Nou ja, het is zeker te doen. Behalve, je moet wel weerstaan de druk van de buitenwereld opdat je dingen bezighoudt waar je eigenlijk niet je primaire interesse naar uitgaat. Dus iedereen, ook deze twee nieuwe Kamerleden, die hebben allebei zijn ze met een persoonlijke ambitie om iets mooier te maken in ons land. Of ik het er nou wel of niet mee eens ben, is irrelevant. En daar moet ze aan vasthouden. En vooral de afleiding van buiten zorgt voor de druk. Dus kom ik de volgende keer weer hoog op de lijst? Kan ik dingen doen waar ik morgen mee kan scoren? Dat zorgt voor de werkdruk. En ik denk dat het percentage van mensen die stress heeft in de Kamer echt niet hoger is dan de mensen die stress hebben in deze studio. En mensen van de redactie. Maar je moet je beperken tot datgene waarvoor je er ooit aan begonnen bent. Als je het groter maakt en meer ondersteuning biedt, en dan bedoel ik gewoon kamerondersteuning, zorgt alleen nog maar dat de rattenrace hoger wordt. En dat je nog vroeger gaat opstaan om als eerste de krant te lezen, om als eerste vragen te stellen, om als snelste zeg maar bij de eerste interruptiemicrofoon te zijn. Daar moet je eigenlijk je aan te weerstellen door vooral bezig te houden met de dingen die jij zelf het allerbelangrijkste vindt. Ja, Lisa van Ginneken, is dat voor jou een uitdaging tot op heden? Nou, het is natuurlijk wel zo. Ik ben net aan een nieuwe baan begonnen, om het zo maar te zeggen. En de eerste dagen dat ik hier rondliep, ging ook heel veel energie op aan vragen als, waar is hier eigenlijk het toilet? Kan ik hier ergens een kopje thee krijgen? Ja, logisch. En naarmate je langer in deze rol zit, vallen al dat soort vragen weg. En ja, dan hou je energie over om je met de inhoud bezig te houden. En ik ben het helemaal met de heer Spekman eens. Als je je probeert te focussen op die dingen die echt belangrijk zijn voor je opdracht, waarvoor je hier bent, en je niet te veel laat afleiden, dan moet dat goed komen. En tegelijkertijd zie ik ook wel, ervaar ik ook wel de uitdaging om die keuze ook te maken. Ja. Om inderdaad de secundaire dingen aan je voorbij te laten gaan. Ja, Inge van Dijk, want dat is, ik stel net ook een vervelende vraag over Stuart van Linde, toch? Dat zijn allemaal zaken die afleiden eigenlijk, waar je je ook mee bezig moet houden. Hoe blijf jij bij de kern, de essentie waarom je dit bent gaan doen? Ja, dus misschien is... ik heb voor mezelf zo'n haakje. Ik dwing mezelf, en dat geeft mij geen stress, om iedere week gewoon een kort blogje te schrijven voor de mensen die, zal maar zeggen, mijn omgeving, van waar ben ik nu mee bezig geweest? En dat is ook wel weer een mooi reflectiemomentje. Als ik daar lees, van vind ik nou dat ik nou met de goede dingen bezig ben geweest? Hè? De dingen die ik beloofd heb of de dingen die ik toen ik eraan begon belangrijk vond. Dus op een of andere manier is dat bijna therapeutisch ook een stukje. Van oké, dat heb ik nou de afgelopen week gedaan. Wat vind ik er nou eigenlijk van? Ja. Vind ik nou dat ik de juiste dingen heb gedaan? Dus ja, op een of andere manier ben ik erachter gekomen dat me dat heel goed helpt. Nou, mensen vinden het toch wel grappig om het te volgen. Mij helpt het om even te reflecteren. Dus ik zeg, win-win, laten we er vooral mee doorgaan. Ja. En die eeuwige dossiers, hè, waar je, dat horen wij dan altijd. Van ja, dat is ook niet te doen als Kamerlid. Ja, ik heb ook, kijk, Lisa gaf het al aan, ik heb ook een hele inhoudelijke portefeuille. Ik heb eigenlijk het hele stuk financiën. Ja, binnenlandse zaken, financiën, economische zaken. Ja, en sport. En sport ook Dus ook echt heel veel techniek. Hoe zitten al die financieringsregels in elkaar? Hoe zitten die fiscale wetgevingen in elkaar? Nou ja, sommige dingen die weet je. Maar als lokaal bestuurder zit je op een heel ander niveau die dossiers te benaderen dan als Kamerlid natuurlijk. Dus het is wel echt even bijten. Maar ik ben ook wel zo nuchter dat ik denk, maar op een gegeven moment heb je heel veel dossiers wel een keer gezien. En op het moment dat je ze een keer gezien hebt, wordt het makkelijker om er de volgende keer op aan te haken. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had laatst ook een ervaring in een commissiedebat dat ik iets inbracht en dat iemand van een andere fractie zei, ja, dat hebben we in het vorige commissiedebat een half jaar geleden al besproken. Dat ik dacht, daar was ik niet bij. Nee. En dus je springt op een rijdende trein. En de kunst is wel om dan alles wat relevant is zo snel mogelijk ook in je hoofd te krijgen. En wat wel belangrijk is om te benadrukken, als Kamerlid sta je natuurlijk niet alleen. Je hebt collega's in de fractie, maar je hebt ook beleidsmedewerkers die je ondersteunen. Hoe belangrijk is dat? Je hebt een neutrale wetgevingsjurist, hè? Dus die voor alle Kamerleden werken. Dingen checken. Die zijn echt supergoed. Dat weet ik, dat ook Pieter Omtzigt gebruikte juist ook heel veel van die neutrale wetgevingsjuristen. Mm-hmm. Die in dienst staan van de Kamer als geheel. Ja. Lisa, je hebt privacy, digitale overheid, inlichtingendiensten, ICT, personen- en familierecht. Het is inderdaad een hele waslijst, hè? Dat is het, ja. Ja. Nou ja. Ik vind het een leuke afwisselende portefeuille. En nou ja, met mijn 15 jaar werkervaring in de ICT... snap ik het digitale speelveld vrij goed. Het is natuurlijk wel zo dat rondom beleid en wetgeving... wat er nu speelt, speelde 15 jaar geleden... natuurlijk niet in concrete zin op die manier. Mm-hmm. Dus er is veel veranderd, maar veel is ook hetzelfde gebleven. En nou ja, dat is voor mij heel fijn om mijn ervaring... op die manier ook hier in de Tweede Kamer in te kunnen brengen. Ja. Inge van Dijk, dan zeg je in het begin ben je nog aan het inlezen. Je moet nog even een beetje wennen. Hè? Ben je daar al voorbij nu eigenlijk, of niet? Waar zit je nu? De ene dag denk ik van... goh. Gaat eigenlijk best wel goed, ik snap het wel. En dan kijk je in je agenda en dan krijg je weer drie nieuwe dossiers. En dan denk je van, jeetje, hoe zit dit nou precies? Dus ik heb toppen en dalen. En ja. Langzaamaan hoop ik dat die dalen iets minder diep worden. En nou ja. Hebben jullie het niet vooral heel druk met coalitieoverleg? Ja, ik niet, in ieder geval. Nee, maar je hebt er wel betrokkenheid bij en binding mee, toch? Wat er gebeurt. Dus ik denk dat de Lisa... Ik weet dat ik er namelijk toen net zat. Toen maakten we het kabinet met CDA en de ChristenUnie. En bij het begin ging het vooral... alle gesprekken in de fractie gingen over... hoe gaan we coalitie vormen? Nee, wat vinden we belangrijk? Nee, dat hebben wij niet. Wij natuurlijk... kijk, Wopke is gewoon onderdeel van onze fractie. Hij is onze fractievoorzitter. Dus natuurlijk praat hij ons iedere week bij. Van, goh, dit zijn gesprekken, dit zit er aan te komen. Maar onze fractievergaderingen gaan echt 95% over de inhoud. Op dit moment. Ja, want hoe kijken jullie, we hadden het daar in het mediaforum over, hè? Noem het een spel of niet, deze hele formatie ook. Hoe volgen jullie dat? Is dat dat je denkt, nou kom op, voel je ongeduld, we moeten met de inhoud verder? Lisa van Ginneken? Nou, waar ik blij mee ben, is kijk in de periode van een nieuwe Kamer en een demissionair kabinet, dus tijdens de formatiefase, dan ligt altijd ook de vraag op tafel, met welke onderwerpen gaan we ons nu nog wel en niet bezighouden. En ik ben heel blij dat we als Kamer niet besloten hebben dat we ons nergens meer mee bezighouden totdat we een regering hebben. Dus er is ook gewoon echt werk te verzetten. Ja, het geeft ook wel een beetje ruimte, toch, om in te werken. Dat er nog geen nieuw kabinet is. Zeker. Maar tegelijkertijd, kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd spelen er heel veel onderwerpen die ook echt wel heel belangrijk zijn. Ja. En ik herinner me nog dat de oude rotten uit mijn fractie, en ik ga geen namen noemen, die zeiden in het begin van, dit is een rustige periode. Als we straks een kabinet hebben, dan wordt het heel druk. Mm-hmm. En de eerste weken dacht ik, oké, kan het nog drukker dan nu? Maar we hadden natuurlijk in het begin die gekke periode met tot drie keer toe een nachtelijk of bijna nachtelijk debat. Dus toen had ik wel even zo'n momentje van... hey, als dit nou kenmerkend is voor hoe de komende 4 jaar gaan zijn... dan wordt het wel pittig. Maar gelukkig begint het allemaal te normaliseren. Ja, het is bijna zomerreces, hè? Als we er even vanuit gaan, en dat geloof ik graag... dat jullie keihard werken en gaan werken ook. Voor jullie beiden is vertrouwen, las ik op jullie beide profielen... een sleutelbegrip. Inge van Dijk, vertrouwen in politici is niet altijd en bij iedereen even groot. Hoe ga je dat herstellen of in jouw geval vasthouden de komende 4 jaar? Nou ja, goed, ik heb wel een aantal onderwerpen waarvan ik denk... nou ja, waar is het vertrouwen in? Op het moment dat wij wetgeving vaststellen die 1 niet uitvoerbaar is... en 2 niet nuttig is, ja, burgers voelen daar op een gegeven moment echt wel aan. Dus ik heb mezelf bijvoorbeeld voorgenomen... een aantal dingen die ik altijd zal doen is... op het moment dat ik wetgeving krijg, daar maximaal op blijven focussen... en maximaal aan vast blijven houden. Dat we dat dus niet moeten willen. Niet uitvoerbaar, niet nuttig. Nee. Daar moeten we ons eigenlijk gewoon tegen verzetten... in plaats van erin meegaan. Want dan schaadt je ook het vertrouwen als je het niet kunt waarmaken vervolgens. Nou ja, en dat zie je gewoon heel vaak gebeuren. Vervolgens kom je in de uitvoering. Nou, ik heb het bij de Rabobank ervaren. Hoe vaak ik heb gedacht, ja, wie heeft dit bedacht? Ja, en dan ook nog succes, je mag het in een maand invoeren. Ja, al die klanten zijn er de dupe van. En dat vergeten we vaak. Hè? Het is niet eens zozeer de bank die ermee pakt... maar wel die klant die vervolgens niet op een goede manier... zijn bankzaken kan doen. De klant in dit geval, de kiezer, zou je kunnen zeggen. Ja, toch? Kijk, een kiezer is alles. Hè? Dat is en een klant. Dus wat dat betreft, en ik vind dat we die open lijntjes en die communicatie... gewoon zeggen wat je doet, doen wat je zegt... en daar wel transparant in zijn. Ja. Lisa van Ginneken, toe aan vakantie? Nou, ik heb nog wel zin om even nog een paar weken door te gaan. Er staan nog hele mooie debatten op de rol. En het feit dat het weer nu al doet alsof het vakantie is... dat helpt wel enorm om deze laatste weken nog even te knallen. Dat klopt. Dat maakt het leven een stuk aangenamer... ook als je met je neus in dossiers en in debatten moet zitten. Hè? Dank jullie wel. En jullie moeten snel door, want zo druk is de dag. Verder. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, je ziet er al eentje zitten. Dat is je dichterbij komt, dan zal hij waarschijnlijk wel zijn scharen naar je toe uitsteken. Dit is de Amerikaanse rivierkreeft. Vlak na de geboorte, dan maken ze al ruzie met elkaar. Onwaarschijnlijk agressief en in ons land een permanente bedreiging voor sloten en dijken. Sommige wateren, ja, daar zitten 2 tot 3 volwassen kreeften per vierkante meter op de bodem. Deze week in Docs, de kreeftentemmers. Dat is eigenlijk geen Nederland meer. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf €3 per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, Ideal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Op de Spraakmakersredactie kregen wij een bericht van Ahmad Sad al-Din. Hij is 33 jaar en in 2015 vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. En hij schreef: ik zou graag willen vertellen over het effect van corona op nieuwkomers. En dat wilden wij graag horen. Dus hij is hier zometeen aan tafel in de studio. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten. Wie gevaccineerd is en op vakantie naar Frankrijk wil, hoeft vanaf woensdag geen negatieve uitslag van een PCR-test meer bij zich te hebben. Vanuit Nederland gezien heeft Frankrijk nog steeds de kleurcode oranje. Wat betekent dat je bij terugkeer naar Nederland wel nog een negatieve PCR-test moet kunnen laten zien. En dan geldt ook het dringende advies om in Nederland in thuisquarantaine te gaan. Alleen als je uit Corsica komt, dan hoeft dat niet. Dat is het enige stukje Frankrijk dat al van oranje naar geel is gegaan. Partijen in de Tweede Kamer hebben een initiatiefwet aangekondigd tegen homogenezing. D66, VVD, PvdA en GroenLinks maken samen een wetsvoorstel waarmee het strafbaar wordt om therapieën voor genezing aan te bieden. VVD-Kamerlid Hatte van der Woude vertelt waarom homogenezingen moeten worden aangepakt. Het begint ermee dat je zegt dat homo zijn een ziekte is en dat je daarvan genezen kan worden, en dat kan niet. En als jij kwetsbaar bent of je bent jong, dan wordt het dus op je ingewerkt en wordt dat verhaal je verteld dat je genezen kan worden. En terwijl waar we naartoe willen, zo onderhand, in 2021, is dat voor iedereen duidelijk is dat je homo kan zijn of hetero. En dat dat oké is. De Tweede Kamer vroeg 2 jaar geleden al om een verbod. Maar vorige week zei het kabinet dat er voorlopig geen voorstel komt. De partijen willen niet langer wachten. De grote brand in de Haagse Schilderswijk is niet veroorzaakt door brandstichting. De politie zegt dat daar geen aanwijzingen voor zijn. Bij die brand 2 weken geleden raakten 40 woningen onbewoonbaar. In Cambodja zijn zeker 30 mensen overleden na het drinken van giftige rijstwijn. Bijna 100 mensen liggen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. 15 mensen die de wijn zouden hebben gemaakt of verkocht zijn gearresteerd. United Airlines in de VS heeft 15 supersonische passagiersvliegtuigen besteld. De Boom Supersonic moet in 3,5 uur van Londen naar New York gaan vliegen, in plaats van in 7 uur. Het overgrote deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open, zoals moet. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder scholen in het voortgezet onderwijs. Zo'n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open of zullen maandag open gaan. Die scholen zijn wel sceptisch, zegt redacteur Laura Steenbeke. Aan de ene kant willen ze heel graag weer die leerlingen ontvangen. Zeggen ze, oh, we zijn echt blij dat we ze weer allemaal op school hebben. Scholen noemen het een maatschappelijke taak. Maar aan de andere kant zitten dus ook die zorgen over vaccinaties die nog niet helemaal rond zijn. Ventilatie die niet op orde is. En ze maken zich dus echt zorgen over hun personeel. Zo zegt een school in Bussum dat maar 10% van het personeel een prik heeft gehad. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid heeft zijn eerste prik tegen het coronavirus al gekregen. De Jonge was aan de beurt op basis van zijn geboortejaar 1977. Hij werd ingeënt in Rotterdam, waar hij woont. Hij werd ingeënt met het Pfizer-vaccin. Maandag kreeg premier Rutte zijn coronavaccinatie. En met ingang van vandaag zijn mensen met het geboortejaar 1983 aan de beurt om een prikafspraak te maken. Dan het weer. Veel zon. In de loop van de dag stapelwolken en vooral in het zuiden kans op een fikse regen- of een onweersbui. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen meer buien en wat koeler dan vandaag. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Een grote makelaar zonder kleine lettertjes. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Ze zijn weer open. De forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie. Ontdek wandelend of fietsend het linielandschap. Boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Creëer de ultieme werkplek met CentralPoint. Met Microsoft Surface en Microsoft 365 werk je overal optimaal, up-to-date en veilig. Ontdek nu alle mogelijkheden op centralpoint.nl/Microsoft Workplace. Droom jij er nooit van om je eigen werkplaats te kopen? Ja, ze zien me aankomen bij de bank. Die vinden mij toch veel te klein? Kleine ondernemers bestaan niet. Hey, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Zo, klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. CentralPoint. Get IT done. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur verkeer ik natuurlijk nog in het gezelschap van Hans Spekman, oud-PvdA-voorzitter, en van Maarten van Ooyen, wethouder asiel en integratie in Utrecht. En ook aan tafel Ahmad Sad al-Din. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Jij stuurde ons een mail waarin je schreef dat je graag eens wilde komen praten over het integratiebeleid in Nederland en het effect van corona op nieuwkomers, statushouders dus. Je bent zelf nog maar zo'n 6 jaar in Nederland, hè, in 2015 gekomen, vanuit Syrië. Kennelijk vond je het effect van corona op nieuwkomers zo groot dat je ons daarover een mail stuurde. Is daar voor jouw gevoel te weinig aandacht voor? Ja, denk ik. Ja, dat heb ik ook weinig gehoord, in ieder geval op de media. eerlijk gezegd. En ook, ja, dat zie ik ook om mij heen, dat het, ja, het gewoon een groot invloed heeft gehad op de nieuwkomers, de corona. Ja, dus je ziet het op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld, je ziet het op taal leren. En nu worden alle taallessen online aangeboden. Het zijn, dan moet je, dan mis je de interactie. Stel dat je naar de eerste taallessen moet volgen, een helemaal nieuwe taal. Ja. Dan eigenlijk ook op afstand, dat wordt heel moeilijk. En ook als nieuwkomers, eigenlijk bijvoorbeeld vooral Syrisch, omdat ik uit Syrische achtergrond kom, dan zie je dat er ook weinig ook ervaring hebben. Niet allemaal, maar een groot deel van de mensen weinig ervaring hebben met internet en ook de leerling op afstand. Ja. En dan heb je een extra barrière wat het betreft wat taal leren. Ja. En wat betreft ook een werk vinden, je ziet dat de werkgelegenheid zijn eigenlijk afgenomen. Er zijn heel veel. Ik kom eigenlijk in mijn omgeving twee mensen die hadden een akkoord waarbij een baan voor net voor de lockdown en die hadden gewoon geen contract gekregen. Ja. En dan wordt het nog lastiger, extra lastig om iets te vinden. En uiteindelijk heb je wel natuurlijk de sociale aspecten. Dus eigenlijk, want alles is dichtgegooid, dan heb je gewoon ook minder contact met mensen. En dat heeft twee effecten. Of aan de ene kant zie je dat er mensen meer eenzaam zijn. Aan de andere kant mis je ook een heel belangrijk contact met mensen om taal te leren. Of je taal te praktiseren. Ja, dus zeg maar het ontmoeten van nieuwkomers of de contacten tussen nieuwkomers en Nederlanders zijn natuurlijk enorm beperkt. Ja, dat is onvermijdelijk. En de taal is natuurlijk een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste manier om wortel te schieten in een land. Want, het is ook eigenlijk nieuwe mensen ontmoeten, dan krijg je ook wel een heel goede overzicht. Wat ook voor kansen heb je. Ook als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt om iets te vinden, dan heb je ook natuurlijk iemand die, een Nederlander die hierbij kan helpen. Dat is helemaal afgenomen tijdens de coronacrisis. Dat heeft de zaak zeker geen goed gedaan, om het mild uit te drukken. Hans Spekman, Ahmad nam zelf contact met ons op om hier aandacht voor te vragen. Vind jij dat daar genoeg nadruk op wordt gelegd? Omdat dit is echt wel een van de effecten van de coronacrisis. Ik vind het echt supergoed dat je dat doet. Overigens, echt veel te weinig. Ik vind het ook een botte schande dat er zo weinig wordt uitgetrokken voor mensen in de meest kwetsbare positie in deze hele moeilijke tijd. En ik zie het, want ik werk op scholen met heel veel kinderen, ook met een asielachtergrond. En daar geldt natuurlijk hetzelfde. Dus ook die taalachterstand, die hebben ouders die ook de taal minder goed spreken, die neemt gewoon veel meer toe dan voor mijn kinderen, zeg maar. En dan steken we bakken met geld vaak in het verkeerde. En dan maken we de ongelijkheid nog groter. Dat is wat op dit moment gebeurt. Dus ik vind het heel goed dat jij het initiatief neemt om zelf te mailen. Want ik zie het probleem. Ja. Want ik zie het ook zeg maar met hoeveel mensen die afhankelijk waren vanuit de asielachtergrond. Die proberen zich erin te knokken in de samenleving. Van flexbanen. Dus die hebben schoonmaakcontracten bij meerdere bedrijven. En die verliezen ze ook, want die bedrijven zijn dicht. Dus ik zie het probleem. Dat is echt heel groot voor mensen die heel hard hun best doen om hier een plek te krijgen. Ja. En een deel te maken van deze samenleving. Ahmad, hoe heb jij zelf persoonlijk, want je bent hier 6 jaar. Je hebt je draai redelijk gevonden voordat corona uitbrak. Maar hoe heb jij dit afgelopen jaar zelf ervaren? Ben je ook eenzamer geworden? Ja, zeker. Het is wel. Ik voetbalde met vrienden, met een team. Elk zaterdag, dat is eigenlijk van de baan. Wegens corona, ik ging naar de sportschool. Dat is ook, niet meer. Dus ik merk dat ik meer interesses heb die eigenlijk achter mijn computer. Ik zit achter mijn computer dingen te lezen, te leren of zoiets. En als het goed is, dan, als ik naar buiten ben, dan loop ik gewoon. Dan ga ik gewoon even lopen of zo. Ja. Maar dan contact eigenlijk is heel weinig. In jouw geval, voor jouw hele ontwikkeling, wel belangrijk. Ja, zeker. Het is wel voor mij nu eigenlijk. Natuurlijk, ik spreek wel de taal, maar het is gewoon een voorblijvende ontwikkeling. Dat moet je gewoon altijd naar boven. Anders gaat het gewoon achteruit. Ja. In contact komen met Nederlands sprekende mensen, fysiek een les volgen. Dat zijn dus zaken die het afgelopen jaar heel moeilijk zijn geweest. En dat merkte ook Adel. Hij kwam 2 jaar geleden vanuit Egypte, waar hij professor milieukunde was, naar Nederland. En we spraken hem op het terrein van het AZC in Utrecht, waar nieuwkomers bij Plan Einstein allerlei cursussen kunnen doen. Hallo. Nice to meet you. Kijk. Dizzy is de hoogste one. Ja, we lopen even hier naar binnen. Leslokaal 1. Adel vertelt, dit is een plek waar je rustig kan werken. sinds 1 jaar statushouder. Yeah. 2 jaar geleden vanuit Egypte hier naartoe gekomen. Ja, ik kom uit Egypte. Klopt. Nederlands leren, terwijl je aan het inburgeren bent in het coronajaar. Oh, lastig. Bijvoorbeeld, tel café, tel kantine, tel coach. Maar allemaal, alles is gesloten, gesloten, gesloten. Je probeerde een taalcafé, een taalcoach en eigenlijk overal waren de lessen stopgezet. Ik probeer met YouTube, met some another courses. Allemaal die courses is online. Zij hadden geen ervaring in online leren, alleen offline. Dus de school, de taalkursus die je online wilde volgen, die hadden daar dan weer geen ervaring mee. Ja. Dus kwam je nog steeds geen stap verder. Een taalcoach, die af en toe gaat wandelen. Ja. 1 uurtje per week. Ja, ja. Ja, dat is al, weet je, je doet heel erg je best. Je doet alles wat mogelijk is. Ja, dat is de stem van Conchita Rink, van Plan Einstein hier. Jij werkt hier vanuit Vluchtelingenwerk Nederland. Ja. Hoe is dat landelijk gezien? We zien dat mensen achterstanden oplopen. We zien eigenlijk aankomen dat er problemen gaan ontstaan. Dat mensen uiteindelijk bijvoorbeeld niet uitkomen met hun inburgingsbudget. De examens, de inburgingsexamens hebben een tijd stilgelegen. De wachtrijen zijn flink, zijn best wel groot. Eigenlijk willen wij het kabinet oproepen, een beetje analoog aan wat er nu gebeurt bij de middelbare scholieren. En soms wat coulanter behandeld worden bij het overgaan. Kijk daarnaar en probeer er ook naar te handelen. Als de eisen hetzelfde blijven, zijn we bang dat dat echt voor veel mensen grote gevolgen gaat hebben. Probeer pretin. Zo. Ik vind het echt heel knap. We moesten dit interview, wilde je ook in het Nederlands doen. Want je zegt, ja, daar leer ik van. Ook al is het grammaticaal niet goed. Praten, dat helpt. Ja. De sportscholen gaan weer open. Ik had in over 10 kilogram. Ik vind dat ik dok. hij vindt dat hij dik is. Nou, het valt nog heel erg mee, maar dus behalve een taalachterstand ook nog coronakilo's. Nou, volgende week weer sporten, Ado. En Nederlands praten met degene met wie je aan het sporten bent. Ja, is goed. Ja. Maar ik houd wel niet kaas en broodje. ik hou het van vlees en kip. So, this is another problem. Geen broodje en kaas. Nou, als dat het enige probleem van Adel was geweest, dan was hij goed af. Maar één ding is duidelijk, het is moeilijk om nu stappen te zetten in je inburgering. We horen die mevrouw van Vluchtelingenwerk een oproep doen aan het kabinet om de inburgeringsexamens, Ahmad, om die te versoepelen, met het oog op dat afgelopen coronajaar. Net als eigenlijk in het onderwijs ook is gebeurd. Is dat een goed idee? Ja, het is... eigenlijk ja en nee. Het is wel voor. Dan moet je eigenlijk volgens mij het probleem nu dat hij nou iedereen over hetzelfde kam eigenlijk scheert. Dan denk ik dat voor. Dat is eigenlijk. Volgens mij moet je verdeling maken. Mensen. Sommige mensen moet je natuurlijk versoepeling wel doen. En voor een aantal mensen die een hoog niveau van een taal nodig hebben. Dus eigenlijk denk ik dat het. Dat het geen goed idee is. Dan hebben ze nou al een achterstand in taal. Ja, voor een professor milieukunde is het een ander verhaal dan voor een bouwvakker. Ja, dat is één. Je moet voor niemand de lat laten zakken, toch? Dat is, je kan toch ook een extra inspanning doen om iedereen meer kansen te geven. Waarom kiezen we niet dat? Dat kan ook, hè? Dus we kiezen te vaak de luie weg door de lat te laten zakken. Ja, dat moet je niet doen. Om die taalkursus trouwens te doen, heeft de inburgeraar recht om maximaal 10.000 euro te lenen. Is dat een goed systeem, Ahmad? Nou, ik vind hem eerlijk gezegd geen goed systeem. Ik denk dat heel veel van de taalscholen geen goede of geen goede kwaliteit van lessen geven. En op hetzelfde prijs van een heel goede school. Dus die prijs moet ook variëren? Eigenlijk. Ja, denk ik. Ja, het is volgens mij vanzelfsprekend. Als je nou iets heel kwalitatief koopt, dan is het wat duurder dan een ander eigenlijk product, zeg maar. Ja. En 10.000 euro denk ik dat het... wat mij betreft denk ik dat een heel goede, heel veel voor sommige categorieën. En het is goed voor een aantal categorieën. Ik denk dat het probleem dat je nou dit geld nu geeft aan de vluchteling of de nieuwkomer. En dan zeg je wel, nou, zoek maar uit een goede school om een les te volgen. En dan wordt eigenlijk van alles gedaan met die 10.000 euro's. En je hebt ook geen... zegt wat eigenlijk wat ik nodig heb. Nou, dat moet helderder en specifieker ook. Nu is het zo, nu we het hierover hebben, dat er over een maand de nieuwe wet inburgering zou starten. Hè, om juist zaken die we nu net bespreken ook te verbeteren. Onder de nieuwe wet, die nu dan later, in 2022 namelijk, per 1 januari, moet worden ingevoerd, kopen de gemeenten de taallessen in en krijgen nieuwkomers meer begeleiding bij het opbouwen en organiseren van hun leven. Maarten van Ooyen is wethouder asiel en integratie in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de invoering van die wet is uitgesteld dan, hè, tot 1 januari 2022... omdat vooral organisaties als DUO en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers er nog niet klaar voor waren. Jullie in Utrecht hebben besloten om gewoon al eerder met die wet aan de slag te gaan, namelijk per 1 september. Want het duurt allemaal te lang. Ja. Ja, het duurt zeker veel te lang. Kijk, ik weet nog dat minister Asscher in kracht in 2014 of 2015 al voor het eerst zei, dit systeem is stuk. Dit werkt niet meer, deze manier van inburgeren met dat marktdenken wat erachter zit, met een eigen budget en alle taalscholen die dat willen, daar kun je bij inkopen. Dat moet anders. Dat zei minister Asscher al meer dan 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. En nu zijn we in 2021. We staan op het randje van 2022 voordat we echt over kunnen gaan tot de nieuwe inburgeringswet. Ja, het duurt allemaal veel en veel te lang. Ja. Want als we even naar die taalbureaus kijken, de regie daarover bijvoorbeeld, die komt in de nieuwe wet ook bij de gemeente, dus bij jullie te liggen. Wat betekent dat eigenlijk voor die taalbureaus die nu in Utrecht, om het even concreet te maken, werkzaam zijn? Nou, wij gaan opnieuw die taal inkopen. En we gaan het niet aan de markt overlaten. Dus we gaan zelf kijken wat vinden wij de kwaliteit die nodig is. We gaan het combineren met werkgelegenheid. Dat zei Ahmad ook heel terecht, hè. Het gaat ook werken en taal leren. Wil je het liefste eigenlijk dicht bij elkaar brengen. Juist nu als het moeilijk is om werk te vinden. Mm-hmm. Dus we gaan het echt helemaal anders doen. En dat betekent niet meer dat iedereen die zijn vinger opsteekt een taalbureautje in Utrecht kan gaan beginnen. Dat zal zeker duidelijk worden. En dat we misschien ook wel de taalbureaus die er zijn gaan transformeren tot echte taalaanbieders, taalscholen, in plaats van wat het toch soms is. Ik zou maar zeggen, meer ergens op een kantoor een taallesje. En dat gaan we echt anders aanpakken. Oké, daar gaan jullie in ieder geval de controle op uitoefenen. Een grote rol in die nieuwe wet is ook weggelegd voor de ROC's. Hè, voor het geven van die taallessen. Mm-hmm. Dat is dan misschien ook al een van de veranderingen. Maar in diverse regio's zijn die ROC's eigenlijk al afgehaakt vanwege de kosten. Ja, dat stemt dan weer niet zo heel erg hoopvol, toch? Moet er nu alweer meer geld bij? Nou, wat er eigenlijk nu pas gebeurd is dat er is gekeken, dat is eigenlijk heel idioot natuurlijk, maar wat kun je eigenlijk voor die 10.000 euro voor kwalitatieve taalles realiseren? En kun je dan echt wel ook B1 of B2 niveau halen? En eigenlijk zeggen de mensen die er verstand van hebben, die zeggen, nou, dat is maar zeer de vraag of dat kan. Dat kan waarschijnlijk niet voor die 10.000 euro, al helemaal niet als je de, wat dan in jargon heet, de onderwijsroute doet. Dat betekent dat je de taal leert en tegelijkertijd een opleiding doet. Dan zeggen zij, dat kan eigenlijk al helemaal niet voor die 10.000 euro. Dus inderdaad, ja, we hebben er 5, 6 jaar over gedaan voordat we zover zijn gekomen. We zijn al aan het uitstellen, terwijl we al jarenlang wachten. En nu is ook nog discussie over of het wel kan voor de bestaande budgetten. Ja, ja. Ik vraag me af waar we toch een klein beetje mee bezig zijn. Ja, nee, gaat heel erg lekker zo, hè? Dat dacht ik, ja. Nee, die nieuwe wet schrijft ook voor dat gemeenten, u dus weer, een brede intake gaan doen en een plan opstellen. Dus echt individueel. Gaat dat de betrokkenheid van de gemeente bij de inburgeraar eigenlijk vergroten? Zeker, wij gaan echt met de individuele inburgeraar kijken. Wat zijn jouw wensen? Waar zou je het liefst bijvoorbeeld aan het werk willen? Wat zou jij graag willen naast je werk? Kunnen we daar misschien ook bij helpen? Kunnen we je misschien ook nog verbinden aan allerlei welzijnsactiviteiten die ook in een buurt plaatsvinden? Er is zo'n mooie sociale infrastructuur in de stad. Je wil mensen daar ook introduceren. Dus we gaan echt veel actiever aan de slag. Mm-hmm. En dat kon allemaal niet. Dus dat is een grote verbetering met die nieuwe wet. En die nieuwe wet ben ik ook echt een voorstander van. Hè? Dus begrijp me niet verkeerd. Nee, oké. Maar goed, het is duur. Het is tijdrovend. Het is intensief. En intussen is de opgave ruim 2 keer zoveel mensen op te vangen in vergelijking met 2019, namelijk 27.000 mensen moet de gemeente in 2021 opvangen en begeleiden. Is dat een haalbare kaart eigenlijk wel? Even gezien de aantekeningen die we net maken. Nou, ik vind dat we onze schouders eronder moeten zetten. En, ja, dat snap ik. Als het ware willens is een weg. Dus als we dit echt willen, maar dan eigenlijk moeten we heel snel met een nieuw kabinet hier nieuwe afspraken over maken, die wel voldoen. En ondertussen gaan wij door binnen de mogelijkheden die we wel hebben. Want elke kans die we hebben om het ook maar een beetje te verbeteren, die moeten we ook aanpakken. Maar ja, ik zou eigenlijk willen, dit moet de stelselwijzigingen zijn waarmee je echt, in ieder geval de komende jaren volop vooruit kan. Ja, en we staan er niet echt best voor aan de startstreep. Nee. Nou, ja, Hans Beckman? Nou ja, mijn buurman in de studio die heeft natuurlijk een andere noodkreet. Die zegt hier en nu heb ik gewoon extra problemen dan heel veel andere mensen. Door en corona. Ik word niet gezien, ik word niet gehoord. En dit zijn stelselwijzigingen, dus daar heeft met alle eerbied mijn buurman helemaal niks aan. Nee. Want die wil eigenlijk morgen extra ondersteuning hebben om een inhaalslag te maken. Maarten van Ooyen, wat gaat u daaraan doen aan de gevallen zoals Ahmad al-Sadin? Nou, daarom beginnen we eigenlijk ook al in september. Hè? Dus in die zin, wij willen juist nu aan de slag. En september is eigenlijk al van, lukt dat nou? Maar we gaan dus in september al aan de slag. En met een van de dingen bijvoorbeeld die we al gaan doen, is dat wij in de stad welkomstplekken gaan creëren. Dus dat zijn niet meer plekken achteraf, maar midden in de stad. Waar je ook echt heel andere mensen kan ontmoeten. Hebben we al in Plan Einstein gedaan in Overvecht. Gaan we ook, het doen we ook al in Heidelaan en gaan we ook op andere plekken in de stad introduceren. Hmm. Dus wat we kunnen doen, dat beginnen we ook al in september. Dat zijn een soort buurthuizen of zo, waar dan Nederlanders en nieuwkomers met elkaar in contact komen. Ja, alleen waar ook wel de taal echt centraal staat. Hè? Ja. Dus waar het taal leren bijvoorbeeld er ook is, maar bijvoorbeeld waar je ook misschien wat taalcafés hebt. Dus wel meer dan een buurtcentrum. Ja. Ahmad, jij bent heel erg actief bezig geweest met het contact zoeken met Nederlanders, hè, toen je hier net was. Ja. Nieuwkomers, die jij nu weer helpt bij het inburgeren, hebben die het idee dat ze Nederlanders zitten te wachten op contact met hun eigenlijk? Wat is jouw beeld daarvan? Nou, ik denk dat dat we het verschil, dan moet je zelf dat eigenlijk achteraan nagaan. En ik denk dat in de gemiddelde Syriër denkt niet dat het eigenlijk de Nederlander wacht eigenlijk op een contact met hem. Nee, dat denk ik niet. En het is ook niet makkelijk om eigenlijk een initiatief te nemen. Er wordt ook altijd een beetje, ik denk altijd hoe wordt gereageerd hier en Nou, dat maakt het ook niet makkelijker, toch? Nee, helemaal niet. Nee. En het is ook aan de ene kant. Aan de andere kant heb je ook contacten met, met niet alleen maar om te praten, maar daar heb je ook contacten om bijvoorbeeld dingen eigenlijk betreft jouw carrière of jouw dingen op jouw werk te bespreken. Of op wat eigenlijk ander niveau. Een contact tot een hulp van ander niveau. Dat is wel moeilijker, want ook Nederlanders zitten ook helemaal vol. Hè? Ja, zeker. Maarten van Ooyen, is dit een eigen initiatief, hè? Die welkomhuizen in Utrecht. Niet vanuit het Rijk, dan kun je zeggen Utrecht wat goed dat jullie dat doen. Maar is het eigenlijk ook niet een signaal dat zegt landelijke overheid? Wat heeft u tot nu toe laten afweten? Ja, ik vind dat er veel meer nodig is dan wat we nu kunnen doen. Dus inderdaad, dan gaan we toch maar kijken of we zelf vooruitlopend daarop dingen kunnen aanzetten. Dat zullen we ook doen met de taal. En ik ben overigens met Ahmad helemaal eens. Wij weten namelijk ook uit onderzoek dat de succesfactor voor het goed integreren, maar ook voor het taal leren, is Nederlands netwerk. Hè? Dus mensen die de Nederlandse taal al beheersen en dat je die kent. En dat is ook een van de doelstellingen van die welkomsthuizen, maar ook van heel veel andere projecten. Van, je moet eigenlijk gewoon netwerk opbouwen. Je moet mensen leren kennen. Mensen moeten jou leren kennen. En dat kennen we ook allemaal. Als je het maar probeert, als je het maar doet, als je maar oefent, als je mensen kent die Nederlands spreken, dan gaat het echt veel beter. Dus daar zouden we eigenlijk ook als samenleving best een beetje barmhartiger over mogen zijn. Ja. Kom op, nodig iemand thuis uit bij het eten. Ga lekker voetballen. Ga sporten met iemand. Dat want dat gevoel is er niet echt, hè, bij de nieuwkomers, hoor ik net van Ahmad. Nee, dat zou, dat je welkom bent. Er gebeuren echt hele mooie dingen. Maar klopt, ik zie het ook. En Nederlandse cultuur is erg op jezelf gericht. Hè, op je hele kleine cirkel, misschien van het gezin of de familie of de mensen die je kent, vrienden. Maar het mag ook best wel wat breder. Kom op, nodig een keer iemand uit die misschien niet zo goed kent of een nieuwkomer. Doe het. Of ga naar een welkomhuis. Maar het is, ja, heel goed. Maar het is ook dat mensen niet altijd weten hoe ze dit kunnen vinden. Bijvoorbeeld, ik wil graag een lid worden van een voetbalclub met mensen. Hoe kan ik dat doen? Ja, daar wordt je. Ik denk dat er heel weinig aandacht hier ook aan gegeven bij contactpersonen of de gemeentes. En ook de gemeente, of ja, nu eigenlijk het huidige systeem ziet de taal als lessen. Ja. Lessen boeken en lessen. En dat is denk precies. Ik dat en niet als belangrijke pijler van de dat is eigenlijk, je moet zien dat wat breder, bijvoorbeeld apps, de applications die kunnen helpen, cursussen, die gewoon aan de ene kant taal leren, aan de andere kant ook wat hulp, wat werkgelegenheid bieden. Dat is eigenlijk ook, dat denk ik dat ook allemaal aansluit wat bij taal leren. Oké, okay. Goed dat je ons hebt gemaild, Ahmad. Ja. Ga naar de Nationale Nieuwsquiz ook voor je taalontwikkeling. Ja, zeker. Komt ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdagochtend met Jo Meijer uit Amstelveen. Goedemorgen. Goedemorgen. De hoge score hoogste score die deze week is neergezet is 42 punten... door Evert Hooyer uit Soest. Even kijken, wat doe jij in het dagelijks leven? Je werkt bij een onderwijsinstelling, secretariële functie... speelt in vrije tijd graag piano en sport af en toe... en volgt het nieuws op de voet. Ja, dat hopen we dan, hè? Precies. Nou, we gaan kijken of dat zo is. Komt ie aan. Ja. Betekent het dat de deal gewoon staat... en dat Siewert van Liende gewoon zijn geld kan houden? En hij heeft 9 miljoen in zijn eigen zak gestoken. Tot frustratie van iedereen op het Binnenhof. We hadden een beter systeem moeten inrichten... waardoor dit soort rovers niet kunnen roven. Van belastinggeld. Gewoon de bedrieger die zei, ik doe het om niet. Vanwege de boosheid dat iemand nu 9 miljoen euro... op zijn bankrekening heeft staan... omdat hij geprofiteerd heeft van een crisis. Het ministerie van Volksgezondheid blijkt de 100 miljoen euro... van ondernemer Siewert van Liende te hebben voorgeschoten of voor gefinancierd. Bij de inmiddels beruchte mondkapjesdeal... dat bleek gisteren in een debat in de Tweede Kamer. Vraag 1, hoe heet de bewindsvrouw die zich gisteren in de Kamer moest verantwoorden voor deze deal? Tamara van Ark. Tamara van Ark is goed. Vraag 2. Ondertussen wordt er wereldwijd druk gevaccineerd. Bijna alle landen zijn nu begonnen. En gisteren werd een mijlpaal bereikt in het aantal wereldwijd gezette prikken. Welke grens werd gepasseerd? Wereldwijd? Dat weet ik niet. Ik weet wel in Nederland 10 miljoen, maar wereldwijd zou ik niet weten. Nee, 2 miljard is het getal dat wij zochten. 2 miljard. Zijn we beland bij vraag 3. Luister even hiernaar. De Duitsers starten overrompelend tegen Jong Oranje. Dit is Metsja, buitenkant voet voorzet. 2-0 na 7,5 minuut. En als er nog eentje bij komt, ga ik naar huis. De Duitsers zijn te sterk voor Jong Oranje. En Jong Oranje uitgeschakeld op het EK. Ja, de Oranje Sportzomer is nog maar net van start... en we hebben de eerste deceptie al te pakken. In de halve finale van het EK voetbal onder 21... was Jong Duitsland te sterk voor Jong Oranje. Na hoeveel seconden stond het al 1-0 voor de Duitsers? Ik dacht na 7 minuten. Nee, na 29 seconden. Tussen de 25 en 31 seconden hadden we ook goed gerekend. Vraag 4, geen finale dus voor Jong Oranje. Tegen welk land moeten de Duitsers het opnemen in die finale? Ik zou het je niet kunnen vertellen. Dat is Jong Portugal. Vraag 5 is weer een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? Wat we daar steeds gedaan hebben, vooral mijn medische staf... is die sporter uitgebreid te woord staan en informeren. Nergens is er druk uitgeoefend. Ja, wie is dit? Nee, sorry. Dat komt gewoon niet. Maurits Hendricks was dat, de technisch directeur van NOC-NSF. Vraag 6. Hendricks reageert op de afmelding van Yvette Brog... voor de Olympische Spelen, die niet meegaat... omdat ze zich niet wil laten vaccineren. Welke sport beoefent Brog? Handbal. Handbal is goed. Zijn wij beland bij vraag 7. Daarin zoeken wij een onderwerp uit het nieuws... en daar krijgt u hints over. Komt Jan. 4. Misschien kom ik op vakantie nog van pas... 3. Want je wilt toch ergens je stempel opdrukken? Het gele paspoort. Het gele paspoort, het gele boekje. Maar ik geloof het gele vaccinatiepaspoort. Ja, ik denk dat we hem goed gaan rekenen, hoor. Het gele boekje. Even kijken, wat is de score na deze eerste ronde? 5. 9 vragen moeten er goed zijn in de tweede ronde om aan kop te gaan. We gaan kijken of dat lukt. Komt ie aan. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De injectiespuit van de allereerste vaccinatie staat in een museum in welke stad? Assen. Leiden. Welke instantie waarschuwt luchtvaartmaatschappijen... voor als ze hun vliegtuigen weer in